9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Bergen doet een dringende oproep aan alle inwoners van het dorpje Well om weg te gaan, omdat het waterpeil hoger komt dan eerder werd aangenomen. De politie zal via een megafoon door het dorp trekken om de evacuatieoproep te verspreiden. In het noorden en midden van Limburg is zeker tot en met maandag sprake van hoogwater. Maar ook daarna is het gevaar volgens de veiligheidsregio nog niet geweken. Zo kunnen dijken verzwakt zijn en zijn bruggen mogelijk beschadigd. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer ontvangen steeds meer meldingen van de schade door de wateroverlast in Limburg. In totaal kregen de twee verzekeraars 1400 meldingen binnen. De bedrijven verwachten dat het aantal meldingen de komende week nog oploopt, omdat veel mensen nog niet de kans hebben gehad om hun huis of andere bezittingen te inspecteren. De watersnood is bestempeld als een ramp, waardoor het Rijk een deel van de schade op zich neemt. Op Mallorca is een Nederlander van 18 opgepakt voor de mishandeling van een andere Nederlander van 27. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens een Spaanse krant kreeg een groep Nederlandse toeristen ruzie in een nachtclub. Toen ze daaruit werden gezet, vielen ze andere Nederlandse vakantiegangers aan op straat. Meerdere mensen raakten daarbij gewond. Een van de mannen is nu dus opgepakt, de anderen zijn terug naar Nederland gevlogen. De Spaanse politie zou tegen hen een arrestatiebevel hebben uitgevaardigd. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in het zuidwesten van Duitsland zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Het toestel stortte kort na het opstijgen neer en kwam terecht in een bosgebied in Steinenbronn, ten zuiden van Stuttgart. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Verspreid over het land kunnen wat mistbanken ontstaan. Morgen eerst op veel plaatsen grijs, maar al snel wordt het zonnig met wat stapelwolken. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Langs de lijn met Annette van Tricht. Goedenavond, fijn dat u luistert. 2 uur sport met onder andere een terugblik op de Tour de France met de oud-coureurs Iris Slappendijl en Henk Lubberding. Uiteraard aandacht voor het experiment in de Formule 1, de eerste sprintrace op het circuit van Silverstone. En na 10 uur is de auteur Freek Vossenaar te gast. Hij is voormalig diplomaat in Japan. En met hem gaan we het uiteraard hebben over de Olympische Spelen in Tokio na 1 jaar uitstel, die nu toch echt op het punt van beginnen staat. Maar we beginnen met de Tour de France. Parijs is niet meer zo ver, de tijdrit zit erop en op naar de Champs-Élysées. Mon Dieu, qu'ils sont... Snel, snel, heel erg snel. Met in het begin een beetje tegenwind, heel veel publiek. Er staat nog op het spel wie de tijdrit gaat winnen. Stefan Bissegger, en dat is een groot Zwitsers talent. Hij is de snelste man tot nu toe. Bissegger dus in de hot seat en dan maar even afwachten wie er allemaal nog aan gaan komen. Stefan Kuhn staat klaar voor zijn opdracht. Hij wil zo graag ook een keertje winnen natuurlijk, hè? Kuhn in die prachtige trui van Europees kampioen. Pats, 23-40, meteen een andere orde. Askreen leider. De koning Quickstep won al 4 keer met Cavendish. 1 keer met Alaphilippe. En gaat nu rustig zitten toekijken hoe deze man gaat plaatsnemen op de hot seat. En het is gewoon baas boven baas. Kasper Askreen uit Denemarken rijdt Kuhn echt de vernieling in. Maar goed, de koers gaat verder. En we krijgen nog snelle mannen, hè? Want straks moeten ze allemaal gaan komen. En kijken we vooral naar Wout van Aert. Dat is toch wel de man die die tijd van Kasper Askreen zou moeten gaan verbeteren. 3, 2, 1. En daar vertrekt Wilco Kelderman. Hij is vertrokken, Wout van Aert. Pas is heel dik aan het verliezen. De gele trui is inmiddels ook gestart. Vingegaard is derde bij het eerste tussenpunt. Kelderman is bezig aan niet de beste tijdrit uit zijn leven. En hier komt het beest aan van Jumbo-Visma. Van Aert, toptijd. 21 seconden rapper dan Askreen. Moet ik los. Op een echte Van Aert dag schiet ook Vingegaard verschrikkelijk uit zijn slof. Hij zet de derde tijd neer. Voor wie de tafel. Van Aert wint de tijdrit, Pogacar wint de Tour. Laat Tokio maar komen. Ja, dat gaan we ook missen hoor, dit nummer hieronder. Goed, we bespreken de etappe en ook alvast een kleine terugblik op de Tour met onze analisten Henk Lubberding en Iris Slappendeel. Welkom weer. Wat vonden jullie de grootste verrassing vandaag, Iris? Nou, ik denk toch wel Vingegaard. Ik had wel een goede tijd dit verwacht, maar het podium vond ik echt wel heel knap. Ja, grote klasse. Zeker, ja. Henk? Ja, sluit ik me helemaal bij aan. Ik had dat echt niet verwacht. Dat hij goed in orde was, maar ik dacht wel dat het een beetje op was. Net als bij Kelderman. Maar ja, wat hij hier nog uit de mouw scheurt, dat is wel indrukwekkend. Ja, waarom had jij het niet verwacht, Iris? Nou ja, als je voor zo'n klassement rijdt, dat is gewoon elke dag zo zwaar, zowel fysiek als mentaal. En dan om in zo'n tijdrit, ja. We hebben wel gezien natuurlijk het laatste jaar wel denk ik dat die hele goede tijdritten kan rijden. Maar om dat aan het eind van die Tour de France nog te doen, tussen die specialisten, want het is wel heel anders. Zo'n iemand als Van Aert, die heeft echt af en toe ook een dag een soort rust kunnen nemen. Een soort relatieve rust. Heeft hij voor Vingegaard natuurlijk niet het geval geweest. Zeker niet de laatste anderhalve week. Dus ik denk, daarom vind ik het eigenlijk des te indrukwekkender. Ook indrukwekkend, Henk, omdat door het wegvallen van Roglic Vingegaard ineens opstond als hele jonge gast. En dat was helemaal nog niet de bedoeling, toch? Nee, maar er zit natuurlijk een heel groot voordeel aan. Die jongen rijdt onbevangen rond. En dat wordt straks natuurlijk anders. Nou kun je zeggen, hij kreeg toch wel een beetje druk van Carapaz. Hij wil heel graag twee worden. Nou, hij was al heel, heel, heel content bij de eerste drie te rijden. Dat was al helemaal onverwachts. Dan zie je dat hij toch wat meer relaxer, ontspannender eigenlijk aan zo'n tijdrit kan beginnen dan als... Ja, vorig jaar het hele geval, Roglic, daar stond toch wel druk op de ketel. Dit is heel iets anders. Die jongen, hij kan eigenlijk niks verliezen. Hij kan alleen maar wat winnen. Ja. En dan zie je dat hij zo'n geweldige tijdrit rijdt. Ja, ten opzichte van Carapaz pak je nog hoeveel? Nee, sterker, hij wordt maar 32 seconden achter Wout van Aert, wordt die derde. Net achter, een secondje achter Askreen. Die, wat Iris ook zegt, die kan zich dagen wegsteken. Daar komt Wout van Aert ook niet. Maar die hoeft niet de laatste klim op nog als het niet meer van doen is. Dan stak hij zich weg. Maar ja, die heeft ook jassies uitgedaan. En dat is ook maar te hopen. Want ze roepen nu allemaal op naar de Olympische Spelen. Vooral de Belgen. Maar daar krijgt hij met verse mannen te maken. Die zich echt hebben kunnen voorbereiden. Ja, wie zijn die verse mannen, Iris? Waar die dan mee te maken krijgt? Ja, een Tom Dumoulin bijvoorbeeld. En een Remco Evenepoel. Maar ik wil nog één ding aan toevoegen. Want ik vind wel... Natuurlijk wordt het de komende jaren voor Vingegaard anders. Hè, als er meer druk op staat. Maar je ziet wel dat hij dus een extreem goed herstelvermogen heeft. En dat ja, dat zegt wel heel veel over wat een groot rondetalent hij is. Ja. Zeg, Wout van Aert heeft de etappe gewonnen. Je zei het al, hij kon zich wel enigszins wegsteken. Dat zei hij ook in de afloop. Hij heeft echt wel heel erg toegeleefd. Want dit wilde hij ook echt, een tijdrit winnen. En dan toch even de Olympische Spelen. Mathieu van der Poel, die is al lekker aan het inhalen natuurlijk in Tokio. Kan hij daar dan nog een vuist maken, vraag ik me dan steeds af. Nou, het schijnt dat het in Japan nog allemaal nog niet zo makkelijk is om daar te trainen. Er zijn nogal wat voorschriften. Ik hoorde dat Van der Poel ook later ging. En hier een beetje probeert er naartoe te werken qua temperatuur en dat soort zaken. Ja, dus ja, wat is goed? Ik heb geen idee. Er zijn zelfs de geleerden het niet altijd over eens. Dat je, of je daar 14 dagen van tevoren moet zijn om te acclimatiseren. Maar dan moet je wel kunnen doen wat je moet doen. Ja, ik hoorde vanmiddag Stef Clement ook zeggen, er worden nieuwe wetten en nieuwe regels geschreven. Vroeger ging je, als je ging voorbereiden op de Tour de France, dan deed je de ronde van Zwitserland. Kennelijk spotten die gasten met wetten en ze scoren toch ook, Iris? Ja, ik denk dat je ziet bij Van Aert, die is natuurlijk een van de weinige renners die aan de Tour begint terwijl die niet topfit is. Hè, met, ja, door omstandigheden, door die blinde darmoperatie een aantal maanden van tevoren. En dat hij is dus zo'n renner die zich wel tijdens die Tour ook in vorm, ja, soort van rijdt. In vorm kan rijden. En ik denk dat ook dat wel zijn voordeel richting Tokio is. Dat is wel anders als voor renners die al helemaal in topvorm aan de start staan, denk ik. Maar goed, ja, natuurlijk. Een sport evolueert ook. En ik denk ook dat renners zich anders gaan voorbereiden. En dat die trainings, die kennis over training en voeding en ja, alles daaromheen, daar vindt natuurlijk heel veel innovatie plaats. En dat gaat ook invloed hebben op de sport en hoe je je voorbereidt. Henk? Nou ja, data is er natuurlijk altijd geweest. Dat had ik zelfs al. Dus dat is allemaal niet zo nieuw. Wat ook een nadeel kan zijn, is dat er heel veel op hoogte getraind wordt. Dat moet ook om mee te kunnen. Om je bloedwaardes goed te houden. Dat weten ze allemaal. Alleen ik heb wel eens de indruk dat er bepaalde renners zijn, onder andere Roglic, die heel lang op hoogte zit, heel weinig koerst, die ook niet, voor mijn gevoel, niet de ideale opleiding heeft gehad tussen in een peloton. Hij komt van de schans af, dus lef heeft hij wel. Maar om je plekje te vinden in een groep wielrenners en ook nog van die hitsige paden, noem ik het maar even, in de Tour de eerste week, ja, dan moet je wel je plekje kennen. Ja. En dan moet je niet afhankelijk zijn van twee of drie renners die dan jou een beetje kunnen sturen door het peloton. Dat moet je eigenlijk zelf kunnen. Ja. En dat gaan ze steeds meer uit de weg. En dat kan een heel groot nadeel zijn. En bij sommigen is dat een nadeel. Ja. Die hebben die feeling niet. En ja, de risico's van vallen is dan zoveel malen groter. Het zijn ook vaak dezelfde die erbij liggen. Het is niet altijd, domme pech hoort erbij. Dat hoort bij wielrennen. Maar ik zie zo vaak valpartijen en denk, ja jongens, gewoon in een wieltje hangen of je krijgt een hupje. Ja, daar moet je mee kunnen dealen. Ja. En eigenlijk moet je het gevoel hebben van, oh, hier moet ik niet zitten. Dit voelt niet goed. Dat is het gevoel met een groep. Dat heeft hij helemaal niet gehad. Hij is zo de Tour ingegaan. Ja, en dat ontwikkel je wel, zeg je, als je aan de grote rondes, ja, op wedstrijden te rijden. Zeg Wout van Aert, hè, meer levend dan dood, een jaar geleden toen hij in de hekken vloog. De wederopstanding van Aert. Jij hebt een grenzeloos respect, hè, voor deze jongen en zijn kunnen. Indrukwekkend. Maar ook hoe hij zich opstelt binnen een ploeg. Want kijk, je kunt plannen maken. Je kunt het allemaal zo mooi brengen. We moeten nu de plannen bijstellen. Ja, die moet renners hebben. Die kwaliteit hebben en die knop om kunnen zetten. Nou, dat kun je eigenlijk in principe alleen met winnaars. Van Aert is een winnaar. Dus voor hem is het niet zo moeilijk om een knop om te zetten. Maar als je eigenlijk het hele jaar alleen maar het knechtenwerk doet, ja, en dan in één keer krijg je de vrije hand om etappes te winnen, ja, dan ben je misschien wel verleerd. Of je hebt niet het gevoel van, is dit het goede moment? Dat is heel anders. En dan zie je dat één zo'n renner al gelijk, ja, eigenlijk het hele roer al omgooit in positieve zin. Doordat hij gewoon, ja, al een paar dagen in de aanval ging en de ventoe, dan lukt dat gewoon. Maar hoe kan het na dat vreselijke ongeluk dat hij dan toch zo helemaal weer op de top functioneert? Ik vind dat altijd net Pink Panthers, weet je. Ja, maar het is heel vaak een wals over je heen. Je met dat soort zware blessures is heel vaak, heel veel renners komen dan tot besef hoe graag dat ze dat vak eigenlijk doen. Dat het niet eigenlijk het geld verdienen is, maar dat het echt hun liefhebberij, hun hobby is. Ja. En dat is zo belangrijk. En dan krijgen renners ook die op leeftijd, want ik heb er ook meegemaakt, kom je op een bepaalde leeftijd, denk van, Ja, maar ik doe het nog zo graag. Hoe lang zou ik het nog... Ik moet er toch nog iets voor gaan doen. Mm-hmm. En eigenlijk wil je er minder voor gaan doen. Want je kent de trucjes allemaal om met heel weinig een beetje conditie op te bouwen. Maar je moet er eigenlijk... Ja, en dat besef, dat komt ook na een zwaar ongeval. Dan denk je, ja, potverdorie, ik fiets nou zo graag. En die trainen dan eigenlijk extra. Die gaan in een krachthonk wat ze anders minder doen. En komen met mensen in aanraking. Ja, dat ben ik mee eens, maar toch fysiek, zeg maar, wat er met hem gebeurd is. Ja, dat hij nu weer zo goed is, dat is toch wel... Ja, dat is ook wel... Toch ook wel een klein medisch wonder eigenlijk. Jawel, maar... Het was 2 jaar geleden. We moeten even door met de zegen van Jumbo-Visma. Want de tweede plek in het algemeen klassement is ook zeker. In cijfers is dat eigenlijk precies hetzelfde resultaat als we vorig jaar haalden. Maar het voelt toch anders op de een of andere manier. Hebben jullie dat ook? Ja, ik denk dat het vorig jaar op de voorlaatste dag zo misging eigenlijk. Ja, dan hou je er wel een hele zure smaak aan over. Ze koersen toen 3 weken lang echt alsof ze die Tour aan het winnen waren. En nu hebben ze zich gewoon heel erg teruggevochten uit een bijna verloren positie. En hebben ze nog een hele mooie Tour van weten te maken. Dus ik denk dat het, ik kan me zeker voorstellen dat het nu heel anders voelt. Laten we even luisteren naar de sportdirecteur Marijn Zeeman. Ja, heel, heel blij. Heel trots. Geweldige dag hè, voor ons. Dat Jonas zijn tweede plek vaststelt en een geweldige tijd het rijdt. Maar ja, Wout die fenomenaal is. En, het is natuurlijk gewoon een droomdag. Ja, het kan niet op. Nee, het kan echt niet op. Nee. En hoe anders dan vorig jaar? Dat kan je wel zeggen, ja. Dat is... Ik probeer me te visualiseren hoe het nu bij jullie busje was. En vorig jaar hoe jij in dat stoeltje zat. Dat beeld wat iedereen zich nog wel kan herinneren langs de kant van de weg. Ja. Nou, ik probeer het me zo min mogelijk te herinneren. Maar nee, dit is een stuk leuker. Ja. Dit is een prachtige dag voor ons. Ja, hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om uiteindelijk toch zo'n geweldige Tour te rijden? Ja, hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Dus ik zit er nu nog middenin. Weet je, er zijn natuurlijk een aantal dingen belangrijk. Om te beginnen is het natuurlijk het niveau van de renners. Hè? Ik bedoel, we hebben heel veel tegenslag gehad. Maar we hebben ook heel veel tijd en energie in de voorbereiding gestopt. En renners hebben een fantastisch hoog niveau gehaald. En er zijn er een paar naar huis, maar degene die overblijven... Ja, daar geloofde nog steeds in dat die nog steeds heel erg goed waren. En ik denk dat ze gewoon met elkaar... Echt geaccepteerd hebben dat het een enorme teleurstelling was, erover gepraat. Maar daarna ook wel weer echt gekeken naar de kansen en nieuwe doelen gesteld. En ook al waren het soms kleine doelen, een dag in het geel rijden. Maar elke keer, eigenlijk elke dag voelden we gewoon veel motivatie en was er veel te halen. En er is geen dag geweest dat wij het hebben laten lopen. We hebben echt 3 weken lang gevochten. En dat is een heel groot compliment voor de renners, maar ook voor de staf. Omdat die eigenlijk altijd het geloof zijn blijven houden en ook het maximale hebben gedaan. Ja, het contrast met Marijn Zeeman kan bijna niet groter zijn. Hè? Inderdaad, wat Han Kok kan halen. Dat beeld bijna iconisch, dat hij wegloopt, de Tour verloren. En nu is hij blij met de tweede plek, de beste ploeg van van de Tour. Is die vreugde terecht? Tuurlijk. Ja, kijk, als je dan met vorig jaar vergelijkt... je wordt eigenlijk gedisqualificeerd naar de tweede plek. En nu komt die tweede plek gewoon aanwaaien. Onverwachts. Ja, en hij haalt het ook aan. Ja, je bent natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit die je hebt. Als ik eerlijk ben, dan hebben ze 2 renners die kwaliteit hebben, die nog over zijn. Want Koes was ook onder de maat, wint wel een etappe. Maar dat is de enige dag dat ik hem echt gezien heb. Ja, dan lieg ik. Nog een keer dat ik hem een paar keer bij Vindekaart op laat nog redelijk lang bij zag zitten. Maar voor de rest niet die Koes die ik vorig jaar heb gezien. Teunissen ook iets minder. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Die heeft ook wat achter de kiezen. Maar die heeft 2 jaar geleden natuurlijk iets meer laten zien. Iris? Ja, ik wou zeggen, wat ik wel knap vind van Jumbo-Visma in deze Tour... is dat ze echt hun strijdplan hebben weten om te draaien. En ook wat Marijn zegt, elke keer toch weer doelen willen stellen. Of kunnen stellen, andere doelen. Terwijl als je nu kijkt naar een ploeg als Ineos... die ook de eerste week een paar zware klappen heeft gehad... ja, die blijven toch bijna een soort autistisch aan hun... aan hun dingetje vasthouden wat ze al jaren doen. En ik denk dat die daardoor dus wel echt kansen missen... die Jumbo-Visma wel heeft weten te pakken. Ja. Even terug naar de dag van vandaag. En weer Kelderman wordt de beste Nederlander. Hij kwam dichtbij, maar niet dichtbij genoeg... om Ben O'Connor van de 4e plaats te stoten. En toch was hij vanmiddag tevreden. Op zich wel een goede tijdrit. Na omstandigheden. Dus op zich wel wat tevreden mee. Ja, je zegt naar omstandigheden. Welke omstandigheden? Ja, ik heb nog steeds wel last van mijn elleboog. Die hier... dat bot of die beurs die is nog heel erg gevoelig. Dus het is niet echt ideaal. Ook kussentje erop geplakt. Dus eigenlijk van het begin van de Tour nog steeds last van. Ik dacht dat ik er vanaf was, maar vanochtend met inrijden ging het voor geen meter. Dus. Maar op zich, weet je, als je ook een tijdrit aan het rijden bent en je zit helemaal aan het ritme, dan denk je daar niet meer aan. Dan doen je benen pijn en dan gas je gewoon door. Ja. Was je op de hoogte van de tijden en de verhouding van jouw tijden tot die van O'Connor? Nee. Ik heb dat het liefst eigenlijk ook helemaal niet. Als het slecht is, dan ga je langzaam rijden. En als het te goed is, dan ga je meestal vergalopeer je soms. Dus dan blaas je jezelf op. Dus ik heb het liefst dat ik gewoon gefocust blijf op wat ik aan het doen met en wat ik moet doen. En als ik nog wat in de tank heb, dan gooi ik dat er toch wel uit. Dus daar ben ik nooit bang voor. Nee, want op een gegeven moment werd het, dat wist jij dan niet, maar wij wel, het werd close. Ja, dat begreep ik ook aan het eind. En, ja, het is jammer. Ja, uiteindelijk, ik weet niet hoeveel het verschil is, nog 15 seconden of zo. 11. Ja, dat is toch nog 11 seconden. Maar het is jammer, maar het is zoals het is. Ja, Kelderman wordt vijfde in het algemeen klassement. Hebben we eigenlijk met z'n allen wel door hoe goed dat is, Iris? Ja, we hadden het er van de week ook een keer over. En ik denk dat we het wel iets meer over hem hadden mogen hebben. Of goed, hoe we kunnen het nog over hem hebben. Ja, hoe komt het dat het niet gebeurt? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat we de laatste jaren ook wel een beetje verwend zijn. Maar goed, het is toch wel bijzonder dat er een Nederlandse renner weer top 5 rijdt. Of sowieso eigenlijk zo meedoet in de top 10. Maar het is ook wel een wat onopvallendere renner. Hè? En ik denk dat is vaak zo als renners een beetje voor die top 10 rijden. Maar niet echt meedoen om het podium. Dan zijn ze toch meer aan het volgen als dat ze in aanval gaan. Of bijzondere acties uithalen of etappes winnen. Dus dan ben je wat sneller een beetje onopvallend. En zeker als de media daar niet super veel aandacht aan besteedt. Henk, als Kelderman zo keihard valt in het begin van de Tour, wat doet dat eigenlijk met je moraal als renner? Ja, dan ga je gehavend de Tour in waar je dan alsmaar voor getraind hebt. Ja, dan is het heel belangrijk open. Dat je in een ploeg zit. Hoe ze met je omgaan. Je moet zo'n jongen wel een beetje moed inpraten. En de een heeft dat meer nodig of op een andere manier. Ja, dat is als je al een paar jaar met elkaar werkt, dan ken je je Pappenheimers een beetje. Of een bepaalde renner in de ploeg waar je een goede klik mee heeft. Die kan heel veel invloed op zo'n jongen uitoefenen. Dat is heel persoonlijk. Hij lijkt wel een stille, maar iedereen heeft dat toch op een bepaalde manier nodig. Ja. En je hoort het, dan is hij in het begin gevallen. Ja, op een gewone fiets heeft hij er niet zoveel last van. Maar op je tijdritfiets, dan leun je precies daar met die onderarmen. En dan die spanning op die elleboog, waar die wond aan heeft. Wat niet gehecht kon worden, weet ik het allemaal. Ja, dan vind ik het wel mooi, want zo realistisch en zo nuchter is hij. Ja, op een gegeven moment doen de benen wel zo pijn. Dan vergeet je dat je daar ook nog pijn hebt. En dat is de kunst, je moet eigenlijk de pijn verleggen. En als je pijn in je benen wat minder wil voelen, dan is het soms wel goed dat je van tevoren ergens anders een pijntje hebt. Oeh. Ja, zo werkt het een beetje. Ja. Dat is wel een psychisch spelletje. En doorgassen, zegt hij dan, dat doet hij dus ook, ja. Waanzinnig knap. Ja, inderdaad. Ik denk vandaag ook gewoon een tijdrit naar zijn mogelijkheden. En natuurlijk is het jammer dat hij niet nog net die vierde plek pakt. Maar ik denk dat die vijfde plek, dat het ook gewoon een hele mooie plek is. En dat het ook zijn plek is in de Tour. Mm. En ik denk dat hij vooral ook weer heeft laten zien dat wat Henk zegt. Hij is super nuchter en hij weet zelf ook alles elke keer meteen te relativeren. En ik denk dat ook... Ja, eigenlijk misschien al die wielrenners in de top van het klassement wel een beetje... Dat ze dat allemaal wel hebben. Dat, je krijgt ze allemaal met tegenslagen te maken in zo'n Tour. Zeker de ploeg Ineos. Een andere grote ploeg. Vorig jaar reden Carapaz en Kwiatkowski samen in de aanval... na het afstappen van hun kopman Bernal. Hebben jullie eigenlijk verbaasd over het feit... dat er niemand in die ploeg echt is opgestaan? Nou, ik zag gisteren wel Kwiatkowski, die wou nog wel met een groepje mee snuffelen. En voor de rest, ja, daar krijgen ze de ruimte niet. Want alle ballen worden op Carapaz gespeeld. Carapaz was de kopman voor de Tour, of in ieder geval beschermd met Thomas. Die twee zouden het uit gaan maken. En zo'n koers is al jaren. En totdat vorig jaar dan dingen uitviel, of de kopmannen wegvielen. Ja. Ja, dan krijgen ze een keer de ruimte. Omdat er dan ook geen ander... Ja, anders dan hebben ze geen plan B. Dat is gewoon klaar. Maar nu, die kopman, wordt alles opgezet. En ik vind dat aan de ene kant oké, omdat dat het systeem van de ploeg is. Maar ook de kopman, die er al zoveel jaar zit... die weet ook dit is de enige manier dat ze mij eigenlijk rust. En dat ze staan nog steeds achter me. En ik doe mijn best. En ik hoop dat een van de mannen die voor me staan, dat die nou een slechte dag hebben. Mm-hmm. En dat werkt de hele ploeg aan mee. Ja. Tot Dylan van Baarle toe, die ik ook vandaag weer bewonderde, met een tiende plek zelfs nog. Hij zegt, ja, ik kreeg nog, toch nog wel aardige binnen. Ik denk, nou gaat het toch maar vol voor. Dat zijn sterke mannen. Ja, als die met een groepje voorop zitten, dan zou je denken, ja, die jongen kan een etappe winnen. Is niet belangrijk daar. Tuurlijk doet dit pijn, dat ze alleen nog maar een podiumplek hebben en de derde plek. Ja, ze zijn beter gewend geweest, maar ze zijn vorig jaar ook hebben ze er ook mee moeten doen. In die Pyreneeënrit, hè, waar Carapaz dus een beetje zat te faken dat hij niet mee kon rijden, wat ik me eigenlijk best goed voor kan stellen, maar kennelijk was dat zo. Die Pogacar, die speelt toch gewoon met hem? Ja, nee, ja, ik denk dat zij ook wel na een week ongeveer, net als iedereen, dat het vrij duidelijk was dat Carapaz niet die Tour ging winnen van Pogacar. Dus ja, het is wat ik net zeg. Van, ik zou liever zien dat een ploeg dan net als Jumbo-Visma een beetje de doelen verzet. En toch lijkt mij ook wel een beetje, ik denk wel eens een beetje van, hoe zou dat nou in zo'n ploeg gaan? Aan tafel s'avonds en na de wedstrijd. En ja, weet je, het gaat wel lekker, maar niet bijzonder. En wat gaan we morgen doen? Ja, we gaan Carapaz weer gewoon bijstaan. En, ja, dat moet erin houden. Je moet Carapaz vertrouwen geven van, het kan nog. Ja, maar kijk, dat is voor al doen, die andere jongens in zo'n ploeg best wel, lijkt me niet echt de leukste manier van koersen zo'n 3 weken. Als je bij Ineos zit en je bent knecht of helper, hoe je het maar wilt noemen. Sowieso niet leuk. Nee, die jongens vinden dat wel leuk. Ja. Die worden er goed voor betaald, dat is al jaren zo, dat is uit de skytijd al. Die jongens, die hebben ze ook niet achter de elleboog. Die willen niet nog zo nodig een mooie uitslag rijden. Die doen gewoon alles voor de kopman. En als ze 2 kopmannen hebben, spelen ze 2 kopmannen uit. Dat is een heel ander inzet, hè. Dus ik vind wel een heel groot verschil met de andere jaren. Zie je toch ook gewoon dat ze zijn ook gewoon niet goed genoeg. Nee. Ik bedoel zo een Richie Port, Keegan Hart. Ja, die vallen tegen, dat klopt. Ja. Maar dat zie je bij Jumbo-Visma ook. Hè. Ik heb er nu ook maar 2 op kunnen noemen die goed waren. Ja, maar goed. En die zijn zo goed dat ze eigenlijk het hele spel omverrijden. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk alles een beetje onderdoezelen van die andere renners die minder zijn. Ja, maar onder de druk uit, hè? Dat gaf je ja, dus wel aan. Dat is het juist. Je kunt beter van de underdog komen. Vingegaard, ja, het is allemaal geweldig. Maar ja, die jongen heeft toevallig de goede benen. Ja, en Carapaz had wel goede benen. Maar dat is echt een mannetje van de lange adem. En dan moet je toch vertrouwen in die jongen blijven houden. En je moet het niet loslaten. Ik vind dat een goede instelling. Ja. Alles op dat podium. Alles voor dat podium. In de hoop dat de eerste renner eruit valt. In dit geval. Ja, dat gebeurt dus niet. Maar je moet wel iets proberen. Ja. Opvallend deze Tour. 42 renners uitgevallen. Tegen vorig jaar 30. Is dat opmerkelijk? Heeft dat een bepaalde reden, denk je? Ja, die eerste week was natuurlijk wel echt een slagveld. Dat hielp niet echt mee, denk ik. Het weer. De weersomstandigheden. Nee, maar ook die valpartijen. Ze hebben natuurlijk een paar hele grote valpartijen gezien. Toen vervolgens een weekend, ja, best wel extreem weer. Ja, volgens mij had het ook wel een aantal keer echt te maken met die tijdlimiet natuurlijk. Misschien in combinatie met het weer of hoe hard er gereden werd. Ja, ja, vooral hoe hard er gereden werd. Kijk, als er natuurlijk bij bepaalde ploegen kopmannen wegvallen, dan krijg je minder dat gecontroleerd. Ja. Anders zagen we gewoon Sky de hele Tour op kop rijden. En vorig jaar was Jumbo-Visma die dacht van, wij gaan het ook eens zo doen. Dan krijg je heel andere koersen. Wij hebben als supporters geweldige ritten gehad. Ik denk dat er geen ene rit, daar kon je niet bij in slaap vallen. Er waren altijd kansen voor avonturiers. En ook avonturiers die vaak vooruit bleven. Maar het was wel jammer dat hij zo vroeg beslist was, hè, het algemeen klassement. Maar dat is Tour de France, en dat zeg ik, dat is het gevaar. Als je heel veel op hoogte zit en je rijdt weinig koersen waar het echt dringen is. Ja, en dan vooral vlak voor de Tour. Ik denk een Dauphiné, je kunt er eigenlijk niet zonder. Of een Ronde van Zwitserland. Je moet dat gevoel met dat peloton, dat moet je houden. Ja, helder, en zeker helder, bepaalde jongens die er toch moeite mee hebben. Zegt de etappe van morgen, de Champs-Élysées. Nou, gaat hij het doen? Cavendish? Ja, ik verwacht dat wel, ja. Ik verwacht het ook wel, ja. Ik denk dat die ploeg, die kan dat wel, die 100 kilometer. Maar we gaan toch kijken. Die 100 kilometer, daar kunnen die quicksteppers wel handelen. En dan hebben ze Alpecin nog, die wil ook nog. Daar heb ik van eergisteren gezien, of gisteren was het. Dus die willen ook nog, die hebben ook nog wel vertrouwen in hun sprinter. Dus ja. Ze hebben dit jaar wel de finish 300 meter verder gelegd. Dus dat is natuurlijk wel een lange sprint voor Cavendish. Ze moeten hem wel weer ietsje verder afzetten. Als er iemand een goede afzetter heeft, is hij het wel. En ze hebben er eigenlijk 2. Ja. Eerst de Italiaan en dan komt Morkov. Die blijft zo cool. Iedereen kan fouten maken. Dus je moet het, dat is net zoiets. Hè? Je moet er wel in blijven geloven. Ja. Zelfs Kees Bol moet erin blijven geloven. Niemand gelooft erin. Ik denk bij hem in de ploeg zelfs niet. En toch moet je dat aan die jongen toch laten voelen van... jongen, we gaan er weer voor. Goed. Ik dank jullie wel voor jullie analyse. Fijn dat jullie er weer waren. Henk Lubberding en Iris Slappendel. Of loving you. Ja, haal maar uit met hem. Tak. Een experiment was van vandaag in de Formule 1 op het circuit van Silverstone. In plaats van de gebruikelijke kwalificatie stond er een heuse sprintrace op het programma. Tijdens de race werd de startpositie bepaald voor morgen en werden er ook nog eens WK-punten verdeeld. Formule 1-commentator Louis Dekker. Waarom dit experiment? Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, waarom dit experiment? Omdat de Formule 1 een commerciële sport is die geld wil verdienen, die beursgenoteerd is. En die doorheeft dat die zondag nog wel redelijk loopt, maar de vrijdagen en de zaterdagen niet. Vooral de vrijdag is een probleem qua kijkcijfers, qua publieke belangstelling ook. Hoewel dat in deze coronapandemietijd even wat minder relevant is. Maar ze proberen het op mooi, ja, nou, zoals ze het in Engeland zeggen, een beetje te spicen. Wat peper erin te gooien. En vandaar meer actie. Nou hadden we over actie op zaterdag nooit te klagen. Want die kwalificatie was altijd wel spectaculair. Maar die hebben ze verschoven naar gisteren. En zo proberen ze, laat ik het dan heel netjes zeggen, ze proberen het weekend wat meer uit te melken. Ja. Zeg, wij in Nederland kunnen ons er niks bij voorstellen natuurlijk. Slechte of mindere kijkcijfers. Een derde zijn ze naar beneden gekukeld. Van 600 miljoen naar 400. Het, ja, precies. Ja, ja. Van naar 400 miljoen. Maar Verstappen, ja, wij kijken natuurlijk wel. Nu het ook nog kan natuurlijk. De race van vanmiddag, hij startte vanaf plek 2. En toen? Ja, overigens, die cijfers zijn nog steeds aanzienlijk, hoor, wereldwijd. Maar het lijntje gaat al jaren naar beneden. En dan proberen ze dat dus op zaterdagmiddag. Op een tijdstip waarvan ik denk, moet je dat nou weer rond etenstijd doen? Maar goed, het was boeiend. Want Verstappen op plek 2, Hamilton op plek 1. En Verstappen dacht, ja, risico nemen voor 3 WK-puntjes. Dat is heel grappig. Als een coureur gewoon in een perskamer zit, zegt hij van, nou nee, daar ga ik geen risico voor nemen. Maar hebben ze de helm op en gaan de lampen op rood en uit. Ja, dan zijn het andere beestjes. En dus sloeg Verstappen meteen toe in de eerste bocht. Had echt een raketstart. Zag er ook spectaculair uit, want er kwamen echt vlammen uit zijn voorwiel. Ja, wat was dat? De remmen stonden in de fik. Nou, dat is gewoon opwarmen van de remmen. Zo doen ze dat in de Formule 1. Dat moet jij met je Opel niet doen, Annette. Maar in de Formule 1 kan het. En dan, het is een heel onbegrijpelijk verhaal. Maar ja, en dat heeft Hamilton ook gedaan in Azerbeidzjan. En als je je goed herinnert, toen dachten wij ook allemaal dat hij aan het barbecuen was. Maar die was zijn remmen aan het opwarmen. En dat liep toen verkeerd af, omdat hij een knop raakte. Kijk, bij Verstappen werkte het trucje wel. En als je je remmen maar heet genoeg maakt, dan rem je heel lekker in de eerste bocht. Dus uitvoering van Verstappen was een vette 10. Heel goed. Het zag er spectaculair uit ook. En hij had meteen eigenlijk in de eerste bocht alles beslist. Want Hamilton probeerde het nog wel een paar keer. Maar die dacht op een bepaald moment ook, laat ik me maar aan mijn woord houden. Want Hamilton zei ooit over die sprintrace een week geleden, het wordt treintje rijden. Nou, dat was het ook, behalve in de eerste ronde. Ja, zeg, ook voor Verstappen was deze overwinning eventjes wennen. Dat vertelde hij bij Ziggo Sport. Ja, het voelde een beetje raar om eerlijk te zijn. Gek, ja, natuurlijk heel blij om die race te winnen en 3 punten te scoren. Maar dan hoor je natuurlijk pole position over de radio. En dan denk je toch wel een beetje van, voelt niet echt als een pole position, maar ja. Ja, Verstappen weer de spoiler op Silverstone. Hè. Lewis Hamilton komt thuis. Het is een thuisrace voor hem en Mercedes. Hoe heeft hij op deze toch nederlaag gereageerd? Ja, Hamilton weet wel dat het morgen natuurlijk allemaal te verdienen is. Hè. Maar hij heeft ook gemerkt, al die slogans, F1 is coming home. Het is natuurlijk met voetbal net niet gelukt. Nou, dan moest hij het maar doen. En dat zag er gisteren goed uit toen hij de kwalificatie won, laat ik het dan maar zo zeggen, maar niet pole position kreeg. Daar kun je echt een breed maatschappelijke discussie over opzetten. Maar de pole position verdien je dus vandaag door een race te winnen. Dat deed Max Verstappen. En daarom mag hij in de Grand Prix, die 25 punten oplevert morgen als je wint, mag hij vanaf de eerste plek vertrekken en heet dat pole position. En komt het ook zo in de statistieken. Terwijl de puristen in deze sport allemaal vinden eigenlijk dat je pole position haalt met die ene pijlsnelle, briljante ronde. Maar die viel gisteren op vrijdagavond en die was voor Hamilton. En ja, je kunt zeggen, Hamilton had eigenlijk pole position, maar die had hij op de verkeerde dag. Ja, zeg, we zagen Verstappen aflopen rondgereden worden met een lauwerkrans. Wat is er aan de hand? Ja, ze moeten wat. Dat zijn pure rare commerciële bokkensprongen. Er zijn wel meer rare dingen. Hamilton won natuurlijk gisteren geen pole position, maar krijgt dan ineens de Pirelli, ik krijg het bijna mond niet uit, de Pirelli Speed King Award. Okay. Dus dan krijg je wel zo'n replica van zo'n bandje van de Formule 1. Maar dat mag dan geen pole position heten. En dus is Hamilton, hij zal er vast heel trots op zijn sinds gisteren, de eerste die de Speed King Award heeft. Maar ja, dat levert echt helemaal niks op. En Verstappen pakt dan wel pole position na een race. Nou, je hoort hem net er ook wat merkwaardig op reageren. Van ja, hoe moet ik hier nou eigenlijk zelf over denken? Het is allemaal heel gekunsteld. Heel bedenkelijk. Maar ja, dat hoort bij een experiment. En ja, wat gebeurt er vervolgens? Ze moesten nog wat verzinnen. Want champagne spuiten is een beetje raar als je maar 3 WK-punten pakt. Ja. Dus ze dachten, weet je wat, we halen de oude lauwerkransen van stal. Die waren vroeger ook altijd zo leuk toen Formule 1 nog zwart-wit was. Op de televisie in de jaren 70. Dus lauwerkransen. En daarna werden ze in een kar rondgereden. Maar dan niet op een platte kar, maar op zo'n vet gesponsord ding. Nou ja, ik raad de luisteraar aan. Zoek maar even op Twitter en op internet. Ik vond het wel, hoe zullen we dat eens netjes zeggen? Kitsch. Oké, helder. Zeg, Verstappen verwacht morgen een spannende race. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. En dat vertelde hij ook bij Ziggo Sport. Het zal dicht bij elkaar zitten, vermoed ik. Gewoon puur omdat zij zo hard op het rechtstuk gaan, is het voor mij natuurlijk heel lastig. Ik moet elke ronde veel tijd terugwinnen in die snelle bochten. En dat is natuurlijk moeilijk voor de banden. En zij hebben natuurlijk nu 2 auto's achter mij staan om andere strategieën te kunnen doen. Dus ja, we moeten wel wakker blijven. En ik verwacht zeker een strijd voor de hele race. Ja, vandaag was het een experiment. Morgen ook? Nou ja, morgen is alles gewoon weer bij het oude. En wat Verstappen net zegt over ik heb er twee achter me staan. Ja, wat hij niet zegt is veel pijnlijker. Die sprintrace, dat experiment, daar kon je eigenlijk alleen maar 3 punten winnen. Maar je kunt ook een race verliezen. En dat overkomt dus zijn teamgenoot Sergio Perez. Die slecht start en vervolgens ook nog van de baan glijdt. En uiteindelijk gewoon morgen als 20ste aan de race moet starten. Dus Verstappen moet het weer in zijn eentje doen. Daar kun je bijna van zeggen dat is hij gewend de afgelopen jaren. Maar Perez liet het vandaag liggen. En Verstappen krijgt het morgen wel zwaar hoor, met die Mercedes achter zich. Maar het is exact hoe hij het zegt. Die auto van hem ligt fantastisch in de bochten. En de Mercedes heeft iets meer topsnelheid. Maar hij kan verdomd goed verdedigen. En laten we maar hopen dat het duel echt 1,5 uur doorgaat. Want het klinkt misschien een beetje raar. Maar die races, de hond slaat er al van aan. Ja, maar het klinkt een beetje raar. Maar na die 3 races en vooral die 2 in Oostenrijk moet het voor Verstappen ook niet al te makkelijk worden natuurlijk. Want dan is de amusementswaarde waar we dit gesprek over begonnen weer te laag. Dus laat ze maar knokken. Daar hoopt iedereen op. Daar hopen ook de fans op. En uiteraard hopen de fans vooral dat Sir Lewis wint morgen. En de fans, ik bedoelde dus dat andere experiment, Louis. Want hoeveel toeschouwers zijn er morgen op Silverstone? Ik begrijp wat je bedoelt. Het is natuurlijk een hele harde overgang. Maar morgen, en daar moeten we allemaal weer aan wennen. Vandaag al veel publiek, morgen 140.000 man. En daar lopen ze echt over te pochen. Het grootste sportevenement sinds de coronapandemie. 140.000 met de cijfers in Engeland die nog lang niet onder de duim zijn qua corona. En het wordt een experiment. Laten we hopen dat het goed afloopt. Super spread. Goed. Ik dank je wel, Louis. De Grand Prix van Groot-Brittannië begint morgen om 16:00. En dan is de gast in de studio, ik denk Jan Lammers, hè? Tuurlijk, kan niet anders. Dank je wel, Louis. We gaan naar Tokio langzaam vooruitkijken natuurlijk. Judoka Sanne van Dijken gaat Nederland in Tokio vertegenwoordigen in de klasse tot 70 kilogram. En dat was na een zware concurrentiestrijd met Kim Polling. Maar dat er veel belangrijker dingen zijn in het leven leerde van Dijken het jaar daarvoor. Ze verloor haar broer en een trainingsmaatje die beide zelfmoord pleegden. Van Dijken vertelt over haar broer Steven in de NOS Olympische podcast. Ik ben begonnen met judo doordat hij judoda. En, jij was 1 toen, toch? Hij heeft niet op mijn eerste begonnen, maar ik was 1 toen hij begon. Ja. En ik kon natuurlijk niet alleen thuis blijven toen ik 1 was. Dus ik zat al vanaf jongs af aan op de bühne bij zijn training en bij wedstrijden. Dat wilde ik ook natuurlijk. Dus, grote broer achterna. Ja. Ja. Dus zo ben ik ooit begonnen. En op een gegeven moment is hij gestopt, maar hij is wel altijd eigenlijk mijn grootste fan geweest. Nee, dit is natuurlijk, moet misschien heel veel uitleggen hoor, want het is natuurlijk een ontzettend ingewikkeld onderwerp, ook voor jou om te praten. Dat heb je wel al meerdere keren gedaan, ook omdat je dat belangrijk vindt. Hè? Ik wil je geen woorden in de mond leggen, hoor. Dus je moet zelf maar. Ik zie ook aan je dat het nu heel veel met je doet. Maar vind je dat fijn of belangrijk om erover te praten? Of heb je liever zoiets, laten we maar naar het volgende onderwerp gaan? Want dan kan dat natuurlijk ook. Ik vind het wel fijn om over hem te praten. Of in ieder geval, hij is natuurlijk een groot onderdeel van mijn leven. En ik wil dat hij herinnerd wordt. Steven heet hij. Steven, ja. Ik vind het niet per se fijn of makkelijk om over hem te praten. Maar ik vind wel belangrijk wat je zegt. Dat er aandacht is voor mentale gezondheid. En daarvoor vind ik het wel belangrijk dat benoemd wordt. Want je hebt er ook, het er mag zijn. Want je hebt er ook werk van gemaakt. Hè? Je hebt nadat hij is overleden en nog een andere trainingspartner van jou is overleden, heb je het ook echt op je genomen om. Je wilde een marathon gaan lopen, volgens mij. Om eenzaamheid onder de aandacht te brengen. Is dat het woord dat daarbij past? Nou, niet alleen eenzaamheid. Gewoon mentale gezondheid is algemeen. Dat eigenlijk. Ja, en is dat. Wat ik me nu afvraag is, hoe heb je jezelf bij elkaar kunnen houden in het jaar en toch kunnen bereiken wat je nu bereikt hebt? Want dat bedoel, laten we het sportgerelateerd houden. Dat is misschien voor deze podcast het beste. Hoe is dat je gelukt om jezelf op de rails te houden? Want dat is hartstikke moeilijk, lijkt me. Is heel moeilijk, maar het is ook fijn om iets om handen te hebben. Kijk, ik kan wel de hele dag op de bank liggen huilen, maar daar ben ik ook niet bij geholpen. En uiteindelijk was het eigenlijk heel fijn dat ik toch de structuur had en dat ik iemand op Papendal had in Miga die mij verwacht om een bepaalde tijd. En dat het niet de bedoeling is dat ik dan gewoon maar niet kom. Of dat. Dus dat ik daar wel blij mee was. Dat ik had een reden om uit bed te komen. Ik had een reden om naar Papendal te rijden. En als ik daar was, kon ik ook wel even mijn kop leegmaken. Wat wel fijn was. En tuurlijk is het ook heel lastig geweest. Maar ik denk dat Steven het niet anders had gewild. En dat hij... weet je wel, zoals wij nu met mijn ouders en mijn andere broer... en zijn vriendin en ik nu bij de pakken neer zouden gaan zitten... dan zou hij bovenin zijn hoofd schudden, denk ik, van... maar dat was niet de bedoeling. Dus we moeten wel wat te vertellen hebben als we dadelijk bij hem aankloppen, natuurlijk. Ja, en het liefst met een Olympische medaille, want dat denk ik dan ook nog. Als ik jou zo hoor vertellen, dan hoeven ze de vraag niet te stellen... voor wie jij die medaille hebt gewonnen straks. Nee, zeker niet, nee. Nee. Dit heeft de relatie met je coach ook nog heel erg veranderd, zo te horen. Ja. Of met iedereen misschien wel. Ja, het heeft gewoon geïntensiveerd natuurlijk. Want je bent eerst coach in judoka. En tuurlijk bouw je door dat je veel samen... Je zit een maand samen in Azië. Ja, tuurlijk bouw je dan een band op. Maar door dit soort dingen wordt je natuurlijk wel nog dieper en intensiever en persoonlijker. Ja, want die maatschappelijke betrokkenheid... dat kwam een beetje terug in dat verhaal ook... wat je een aantal keer verteld hebt na het overlijden van je broer. Dat je toen ook bij je vrienden bent gaan informeren... Hè, van hoe het allemaal met ze... Is dat Sanne? Dat je dan gewoon, want toen ben je eigenlijk bij iedereen gaan vragen... hoe is het met je en als je iets van me nodig hebt, dan ben ik er voor je. Ja, nou, ik denk dat mijn meeste vrienden dat ook wel wisten. Maar dat ga je dan toch even checken van... joh, hoe zit het nou eigenlijk? Want bij Steven had toch ook niet echt iedereen... bijna niemand het eigenlijk door. Dus op de oppervlakte kan alles wel goed lijken. Zelfs bij de mensen die het meest close met je zijn. Maar je moet daar toch af en toe wel goed bij stil zijn, denk ik. En ik ben wel, qua carrière ben ik wel best wel egocentrisch. En ik heb een ijsbad nodig, ik heb dit nodig. En dan moet je, ga het maar regelen. Maar buiten de judo ben ik... ik heb wel altijd geleerd om goed te zijn voor je medemensen. En dat wel eigenlijk het belangrijkste is in het leven. Dat je lief bent voor de mensen om je heen. En ook daarbuiten natuurlijk. Maar dat is wel Sanne, denk ik. Maar zijn dat bijna twee verschillende personen? De topsport Sanne en de privé Sanne? Ja, denk ik wel, ja. Ik denk ook, als je op Papendal, zeg maar, de mensen waar ik mee train... vraagt van, omschrijf Sanne, dan denk ik dat ze zeggen van... jolig, gezellig, leuk, altijd geïnteresseerd. Altijd, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik denk een beetje dat. En ik denk, als je aan de mensen gaat vragen... die één keer in de week komen trainen op Papendal... van wie is Sanne van Dijk, dat ze zeggen van... wat een teringlijer, zeg. Die traf je helemaal kapot. En dat. Ja, dat is een beetje het verschil, denk ik. Maar moet je dat ook bijna zijn? Ik bedoel, heb je ook het liefst dat je tegenstanders jou een klerenwijf vinden? Ja, kijk, het is zo... Soms, en dat is niet negatief bedoeld... maar ik denk in Nederland zijn we wel soft aan het worden. Te lief. Ja, soms. Je ziet het gewoon in alle... ik weet niet of het te soft is, misschien is het wel goed... maar je ziet het wel steeds meer dat kinderen gewoon wel gepamperd worden. En dat alles... het curlingouders volgens mij een keer horen vallen. Nou, dat vind ik wel toepasselijk. Welk woord, sorry? Curlingouders. Oh ja. Die alles uit de weg halen. Dat is gewoon niet, denk ik, goed voor de topsport... Misschien is het wel goed voor een fijne maatschappij. En dan ben ik ook absoluut voor. Maar als topsporter moet je gewoon hard zijn. En moet je gewoon gaan. En moet je gewoon tegen een stootje kunnen. Dus dat je een partijtje maakt. En dat iemand dan zegt van... Oh, leuke nagellak. Ja, dat hoeft niet. Dat is niet relevant, denk ik. Dus dan geef ik wel liever een trap tegen de schenen. Dat ze een beetje boos worden en dat ik er wat aan heb... dan dat we 4 minuten elkaar zijn aan het complimenteren, zeg maar. Ja, dat is een beetje, als je het vertaalt naar bijvoorbeeld voetbal of zo... dat jongetjes die altijd maar op kunstgras trainen... en binnen als het regent en zo, dat je daar... Ja, word je niet beter van? Nee, lelijk gezegd, daar krijg je watjes van. Ja. En dat zie je dus ook wel in judo af en toe gebeuren. Ja, denk ik wel. Maar oude trainers altijd van een poes kun je geen tijger maken. Nee, ja. Dus je moet wel een beetje pit in zitten natuurlijk. En als je dat niet in je hebt, ja, dan denk ik dat het een heel lastige vrouw gaat worden. Want ben jij van nature een tijger? Ja. Ja? Altijd geweest? Altijd geweest, ja. Ik kon gewoon niet tegen mijn verlies ook, hoor. Dus dat was het eigenlijk ook vooral... ik werd gewoon heel driftig daarvan. Dus dan ga je wel. Word je vaak nog harder gegooid, want dan verlies je concentratie. Maar dat vuur zat er wel in, ja. Want was je ook een onhebbelijk jong zusje die altijd de zin kreeg? Beetje zo? Nou, zeker niet altijd mijn zin kreeg, maar wel heel graag mijn zin wilde in ieder geval. En daar ook wel voor ging. Nee, het ging er wel op bij ons. En ja, dat zat er wel in, ja. Ja. Je bent ook je in gaan zetten voor telefoonnummer 113, hè? Dat strijd tegen zelfdoding. Ja. Je wilde een marathon gaan lopen, die toen uitgesteld. Hoe zit het daar nu mee? Nou ja, we hadden vorig jaar natuurlijk ingeschreven voor de marathon in Antwerpen. En die ging toen niet door. Dus we hebben kaartjes voor dit jaar. Volgens mij is het tweede weekend van september of zo. Dus ik heb volgens mij 4 weken om nog te trainen na de Spelen. Want je moet volgens mij 2 weken temperen. Dus ja, ik heb nog een stille hoop dat het misschien nog een maandje uitgesteld wordt. Ja. En anders wordt het kruipt over de finish, denk ik. Ja, want je gaat wel meedoen dus, sowieso. Ja, ja, dat is wel plan, ja. Oké, want je komt fit terug van de Spelen, hè? Je bent hartstikke fit, maar dan zul je eventjes... Nou, ja, dat is wel andere koek natuurlijk. Nee, dat begrijp ik, daar wilde ik naartoe. Dat was niet het einde van mijn... Ik begrijp wel dat, ik begrijp wel dat als je in judo-conditie bent, dat het niet hetzelfde is als een marathonconditie en zo. Maar ja, je gaat natuurlijk ook nog een beetje... Ik hoop voor je langs de koning en zo, toch? Want dat moeten mensen die medaille winnen. Ja, dus neem aan dat je dat hebt. Dat klopt. Maar ja, voordat je naar de koning gaat, kan je best nog even een halve marathon rennen, toch? Oh, ja. Even douchen en dan naar de koning. Nee, ik denk, het is ook lastig, denk ik. Want ik kan niet echt van tevoren voor de Spelen echt trainen. Ik zie de... geeft niks hoor, maar ik ga het alleen even uitleggen dat er een wasmachine draait hier. Ja, bedoel, het is gewoon een... het is een huis waar sportkleding gewassen moet worden, denk ik. Precies, dus die is nu in het deel centrifuge bezig. Geeft helemaal niks. En misschien zit er ook nog wel een hardloopsetje in, of doe je dat nu helemaal niet op? Nou, ik loop nu wel hard, maar meer voor herstel. Want ik wou ook zeggen dat je... Joggen is het dan? Het is niet eigenlijk echt wenselijk om lange afstanden te lopen voor het judo. Omdat het zo'n andere conditie is die je dan aanspreekt. En natuurlijk wel daarmee ook je benen belast. En daardoor andere trainingen minder goed kan maken. Dus ik kan eigenlijk voor de Spelen niet echt trainen voor die marathon. Dat moet echt allemaal daarna... Ja, het lijkt me ook bijzaak, toch? Dan even. Ja, zeker, natuurlijk. Dus nee, als het even kan, dan loop ik hem wel dan. En anders uiteraard op korte termijn. Want hij wordt sowieso gerend. Of gelopen, maar in ieder geval, hij wordt gedaan. Ja, want uit alles wat je nu vertelt, blijkt hoe belangrijk je dat vindt. Ja, tuurlijk. Ik heb dat aangegrepen en ik heb daar ook geld mee opgehaald. En ik denk niet dat er veel mensen zijn die dan een tikje sturen als ik hem niet loop. Maar, dat je toch moet betalen. Ja, maar nee, ik heb beloofd dat ik ga lopen en ik ga hem ook lopen, natuurlijk. En wat is de boodschap? Want ik omschreef het net een beetje, maar dat was in mijn woorden. Waarom heb je dat op je schouders genomen? Omdat je ziet het gewoon zo. Zoveel. Ik heb gewoon in de afgelopen paar jaar... En dan heb ik niet per se over heel veel... super close mensen, maar ik heb 4, 5 mensen verloren aan zelfmoord. En dan denk je van, jezus, het is echt zo'n groot probleem. En je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die geen zelfmoord plegen of nog geen zelfmoord plegen, maar die wel gewoon vreselijk niet goed in hun vel zitten. En hoe naar is dat gewoon? Dat je gewoon, want dat is gewoon in je hoofd, hè? Dat is gewoon constant. Dus ja, dat geld ophalen voor 113 vind ik heel belangrijk, zodat dat kan bestaan en zodat zij campagne kunnen blijven voeren en zo. Maar het is ook voor mij de gedachte erachter dat je het leest en dat je het ziet en dat je denkt van, ik zou ook eens eventjes vragen van, hoe gaat het nou eens eigenlijk echt met jou of met jou? En dat mensen daar gewoon meer mee bezig zijn, dat is eigenlijk het echte doel. Ja, want jij bent dat dus op een gegeven moment gaan doen bij je vrienden. Mm-hmm. Heeft dat mooie gesprekken opgeleverd? Ja. Ja, heeft best wel veel mooie, ook wel heftige gesprekken opgeleverd. Ja, ik denk dat mensen van mijn leeftijd best wel... misschien naar buiten ook wel, maar die spreek ik dan in die zin minder. Maar dat het toch wel een groot aandeel is met mensen die toch wel af en toe problemen ervaren. Ik zelf ook. Dat je gewoon... dan heb je het niet over depressiviteit of suïcidale neigingen of zo. Maar wel gewoon dat je af en toe echt... je gewoon helemaal niet goed voelt en gewoon even nergens zin in hebt. En het is best wel vervelend natuurlijk. Ja, je omschreef ook ergens dat de norm in deze maatschappij is een Instagram foto, weet ik veel, van een mooi strand heel ver weg. Met een tentje naar Frankrijk is niet sexy genoeg. Nee. Maar wat de boodschap daarachter is dus dat je wat je naar buiten laat zien vaak een façade is. Is dat een beetje wat... Ja, en mensen die, of niet mensen, maar als je niet lekker in je vel zit, of ook als je wel lekker in je vel zit, je vergelijkt jezelf met wat je ziet op Instagram. Maar op Instagram laat iedereen zijn beste dingen zien. Dus jij vergelijkt je slechtste zelf. Als jij hier met je capuchon op de bank ligt en je voelt je een beetje vervelend, ga je jezelf vergelijken met iemand die in Bali sushi op het strand zit te eten. Ja, hoe kan dat ooit positief uitwerken, zeg maar? Dat is natuurlijk... ja, je moet daar wel een beetje een dikke huid voor hebben. En je moet beseffen, denk ik, dat het gewoon niet het echte leven is. Of in ieder geval voor 999 van 1000 mensen niet normaal is om op Bali sushi te eten in januari. Nee, van niet elke dag. Nee. Nee. Maar je bent heel duidelijk iemand die daar heel bewust mee bezig is. Dan heb je ook natuurlijk het is net in Vlaarder langsgekomen, maar een ongelooflijk jaar gehad. En je gaat naar de Spelen toe. Ja. Er is nogal wat allemaal. Hoe is het dan nu met je? Ja. Ja, sommige dagen beter dan andere dagen. Maar over het algemeen wel voel ik me wel goed. En kan ik ook wel weer... Ja, gelukkig zijn en genieten van dingen. Maar het is te kijken, ik ben natuurlijk mijn proefdoor. En dat is natuurlijk heel heftig. Maar het is ook niet alleen dat. Want je hebt ook mijn ouders die ook uitspreken. En waar je ook aan ziet, weet je wel, die zullen nooit meer gelukkig zijn. En mijn broer. Mijn andere broer. Dus je verliest niet alleen je broer, maar je verliest ook een stukje van je ouders. En ja, dat is natuurlijk best wel heftig. En hebben jullie daarin veel aan elkaar? Ja, wel, maar ja, het is ook lastig. Het is soms makkelijker om met een vreemde te praten dan met iemand die dichtbij je staat. Maar we praten er natuurlijk over. En we hebben heel veel mooie, positieve herinneringen aan hem. En het is ook fijn om het daarover te hebben. En lukt het jou om... sorry dat ik doorga, maar als je niet wil, dan zeg je het, hè? Ja, als, ja. We zijn ook bijna aan het einde, hoor. Lukt het jou om judo belangrijk te vinden? Want dan kan ik me ook voorstellen als er zoveel gebeurt dat... En als je naar de Spelen wil, dan zal dat toch moeten op bepaalde dagen. Ja, dat lukt mij zeker. En ik vind judo heel belangrijk. Maar ik vind judo heel belangrijk omdat ik het gewoon heel leuk vind. En omdat ik zelf heel graag de beste wil zijn. Maar voor mij hoeft daar verder niks... bij te komen, zeg maar. Het liefst zet ik lekker mijn telefoon op vliegtuigstand en ga ik gewoon zonder media, zonder NOS, zonder niks naar die Spelen. Daarom lekker mijn wedstrijd judo. En als ik terugkom, lekker met mijn ouders, mijn vrienden, hopelijk iets vieren. En dan is het voor mij ook in principe prima. Verder hoeft daar niks bij te komen. Maar het heeft natuurlijk wel een... Maar dat gaat niet zo zijn, dat weet je. Dat gaat niet zo zijn, nee, precies. En dat vind ik misschien nog wel lastig eraan. Maar je vroeg, vind je het moeilijk om judo belangrijk te vinden? Nee, maar het is voor mij wel heel erg in perspectief gezet natuurlijk. Jarenlang is dat alles, judo, Tokio en sta je me op, ga je weer naar bed. En op een gegeven moment denk je natuurlijk van, wat is dit joh? Het boeit toch echt totaal niks en dan besef je wel weer even de... dingen die echt belangrijk zijn in het leven. En dat zit toch meer in mijn familie en mijn vrienden. Dus wat dat betreft, minder. Maar nog steeds groot genoeg, denk ik. NPO Radio 1. Veel water in Vroege Vogels, want de regen bleef maar vallen. Hebben de rivieren nog wel genoeg ruimte? Vogelaar Gerard Ouweneel schreef een boek over de wilde eend die gewoon lijkt, maar het helemaal niet is. Het is echt, het is een uiterlijk van een bon vivant. En de geur gedraagt hij zich ook. Ook slakken houden van nattigheid. Je ziet ze dan ook overal. En we gaan het water op om de zeldzame vuurvlinder te zoeken. Ja, ja, water en vuur. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is.

Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Goedenavond en welkom bij nog een uurtje Langs de Lijn op NPO Radio 1. Auteur Freek Vosnaar is te gast. Hij is voormalig diplomaat in Japan. En met hem gaan we het natuurlijk hebben over de Olympische Spelen in Tokio. En verder een gesprek met de hoofdcoach van de zeilers, Jaap Zielhuis. Maar we zijn de nieuws- en actualiteitenzender en dus gaan we eerst naar verslaggever Onno Beukers. Die is in het Limburgse Well. De bewoners kregen vanavond, hoorde het zojuist in het nieuws, de dringende oproep hun huizen te verlaten. Onno, welkom. Kun jij de situatie beschrijven? Nou, eigenlijk op het moment dat wij ongeveer hier begonnen, of eigenlijk 5 minuten geleden, is hier ook een eenheid van het leger aangekomen. Well ligt toch relatief laag als je hier kijkt naar de huizen. De dijk en de muren hier, die houden het water nog wel tegen. Het gaat er ook niet overheen, maar de angst is wel dat er hier mogelijk ergens een gat zou ontstaan, of dat er hier mogelijk water toch door de dijk heen gaat. Daarom is hier nu, ik zou zeggen, ongeveer 30, 40 man van het leger is hier naartoe gekomen. Met een grote vrachtwagen vol, die is gevuld met zandzakken. Well ligt eigenlijk in een hoek, in een soort buitenbocht. En het water drukt hier op die manier in de rivier, zeg maar, een beetje tegen het dorp aan. Waardoor die dijken ook echt wel onder druk komen te staan. En ja, het is denk ik hier vooral spannend of de dijken het gaan houden. En daarom dat er nu dus verschillende mensen bezig zijn met zandzakken. Een vrachtwagen vol, die zullen zometeen denk ik nog bovenop de dijk. En ook bij een muur die er wat kwetsbaar uitziet naast een huis. Dat staat ook naast het huis al vol met water. Het water loopt overigens wel in de put en dan verdwijnt het ook. Ik sta er al een tijdje naar te kijken. Het lijkt wel alsof het de laatste uur in ieder geval wel iets harder daar is gaan stromen. Dus er lijkt wat meer water hier doorheen te komen. En ja, op die manier proberen ze het hier toch zo goed mogelijk als dat gaat dicht te houden. Waar ligt Well precies in Limburg? Well ligt wat meer ten noorden van Venlo. Zeggen ongeveer, 20 kilometer ten noorden van Venlo. Dus dat zit je al wat meer in het noorden van Limburg. Ja. Die piek, er is niet echt meer sprake van een piek, maar zoals het waterschap dat noemt, meer van een plateau. Nou, de bovenkant van dat plateau is hier ergens vandaag al bereikt. Maar omdat het een plateau is en dus wat langer ook hier blijft staan, zou dat zo 36 uur kunnen duren voordat het water ook echt daadwerkelijk weer gaat zakken. Nou, zijn die dijken raken daardoor mogelijk ook verzadigd. Dat water blijft natuurlijk de hele tijd tegenaan staan. En die verzadiging, dat zorgt er ook voor dat die dijken verzwakken. En nou ja, wat ik net al zei, het kritieke punt hier is vooral dan een muur, een soort kademuur. Daar rijdt nu dan ook die vrachtwagen naartoe. En die kiept denk ik zo alle zandzakken eruit. En die worden dan denk ik vooral tegen die muur aangelegd om die muur vooral ook stevig te houden. Want die muur, ja, daarvan is de angst dat die mogelijk ergens nog dreigt te breken. Zeg Onno, geven de bewoners gehoor aan de oproep om hun huizen te verlaten? Een deel. En ik vind het lastig om in te schatten hoe groot dat deel is. En dat zit er met name in omdat de mensen die vertrokken zijn, ja, die spreek je hier niet. Je spreekt hier dan vooral de mensen die er nog wel zijn. En ja, dat zijn er toch ook nog best wel veel. Veel mensen die dan, ja, toch uit een ervaring spreken van ook jaren geleden. Hè, van 93 dat het hier hoogwater was. Ook in 95 dat het hier hoogwater was. En dan hoor je toch veel het argument... ja, in 93 kwam het niet bij mijn huis. Of in 95 kwam het niet bij mijn huis. Dus het zal nu ook wel loslopen. Dus ja, die mensen hebben er vertrouwen in... dat dat voor hun huis dan goed zal gaan. Maar je hoort ook mensen die dan zeggen... ja, misschien... krijg ik natte voeten, maar dat is dan maar eenmaal zo. Ik sprak net in ieder geval in wel ook verschillende mensen die dus hier gebleven zijn. Het werd steeds harder, hè? En ze zeggen dat het dus over de muur komt, over de afscheiding, en dat het hier vol komt te staan. Ja. Dus we moeten vertrekken. Ja. Maar gaat u ook vertrekken? Dat heb ik in 93 niet gedaan en in 95 niet gedaan, dus ik doe het nou ook niet. Nee, ik hou het zelf in de gaten hier. Is dat dan omdat u weet hoe het hier gaat, of is dat eigenwijs? Allebei een beetje. Eigenwijs ook wel. Maar ja, we zien het hier gewoon. Ik woon hier nu 74 jaar, dus ik weet het rijden en zeilen van de Maas. Ja. Ja. En wat heeft u binnen de spullen ook naar boven gebracht? Hoe heeft u dat gedaan? Spullen wat ik weet, wat onder water komt te staan, hebben de spullen hoog staan. En met het huis hebben we het nog nooit gehad. Binnen de kamer, de keuken niet. En alleen hier, ja, toen het bedrijfsruimte, dat hebben we het wel gehad. Maar... dus de kamer, hoop ik dat niet binnen kunnen. Dus... Nee. Ja. U klinkt gelaten, rustig. Ja, of bent u toch ook wel zenuwachtig voor vannacht? Slaapt u rustig? Ik slaap, denk ik, rustig, ja. Ja, ja, vanavond weet ik het nog niet. Ja, wel. Ik, wat komt, komt. Mevrouw... de boel wordt hier geëvacueerd of er wordt opgeroepen om te gaan. Wat gaat u doen? Ik blijf thuis. Mijn man wil niet weg en ik laat hem niet alleen. Nee. Nee. En, want hoe is de situatie bij u als ik u achter u zo kijk? Ja, het begint door de muur te komen. Alleen bij ons en de buurman. De buurman had vanmorgen een lek en dat hebben ze zo goed mogelijk gedicht. Maar je ziet wel, het komt weer. We hebben er een pomp in gezet en dat ging goed. Maar nu helpt het denk ik niet meer. Ik weet het niet. Ik ben hier niet slim genoeg voor. Nee, maar maakt u zich zorgen? Ja, over de dijken, dat die doorbreken. En wat het dan gaat doen, dat weet ik niet. Daar maak ik me echt zorgen over, ja. Ja, en daarom is er opgeroepen om de bewoners van wel hun huizen te verlaten en te vertrekken. Maar deze mensen denken daar nog niet over. Dat was Onno Beukers in gesprek met enkele bewoners in het Limburgse Wel. Nou, het EK zit er zo goed als zit erop dus. En de Tour is zo goed als zeker beslist. Morgen eindigt die in Parijs. En dus kunnen we nu het vizier echt richten op de Olympische Spelen in Tokio. De gast is voormalig diplomaat in Japan en schrijver van het boek Kijken in de ziel van Japan. Freek Vossenaar, leuk dat je er bent. Mijn genoegen. Ja, hartelijk welkom. Zou je nu in Tokio zijn geweest? Die kans was wel aanwezig, ja. Maar de hotelprijzen waren al direct sky high. Dus waarschijnlijk hadden we het ook wel moeten uitstellen. Ja. Zeg, jij hebt 8 jaar lang in Japan gewoond. Een fascinerend land, zoals je dat zelf ook omschrijft. Wat boeit jou zo? Nou ja, ik heb er heel lang gewoond en gewerkt. En 2 dochters zijn er geboren. Dus het gaat een beetje... goed Nederlands gezegd, gaat onder je huid zitten. Maar het is een prachtig land om te beginnen. Dat kun je waarschijnlijk wel van meer landen zeggen. Maar ik vind het aardige mensen en hun manier van... weet je, de toewijding die ze hebben voor de dingen. Je raakt er nooit uitgekeken. Nee. Je hebt een boek geschreven, Kijken in de ziel van Japan. Wat is de ziel van Japan? Ik ben een boogschutter, als je dan maar gelijk raakt in de kern. Nou ja, ik zou een dun boek schrijven, weet je. Het is 300 bladzijden geworden, dus zo eenvoudig was het niet. Nou ja, weet je, ik vind die toewijding wel een heel specifieke karakteristiek, weet je. Dat wat je ook doet, dat je daar echt je eer in legt en dat je... het beter tracht te doen, mooier tracht te maken. Dat je echt met toewijding doet wat je doet. Wat het ook is, hè. Het kan gewoon... er staan 5 meisjes boeken in te pakken in de boekwinkel. Ja, die proberen dat zo precies te doen om je blij te maken. Maar ook mensen die bij Toyota werken, die trachten dat allemaal... nou ja, ze voortdurend te verbeteren. Wat is dat toch? Als je daar geweest bent... ik ben er 2 keer... Ja. Heb het geluk gehad dat ik daar kon verblijven. Wat zijn we dan lomp als Nederlanders of sowieso als Europeanen? Wat is het dan dat Japanners zo beschaafd... Ze geven geen handen. Nee, ze geven geen handen. Ja, wij nu ook niet meer straks, denk ik. Ze hebben waarschijnlijk toch gelijk. Nee, en knuffelen doen ze ook niet. De mondkapjes hadden ze al, hadden ze altijd al. Ja, beschaafd. Ik denk dat... er was eens een keer een Japanse vriendin van mij die zei van... wat jullie Nederlanders of jullie buitenlanders niet begrijpen is... als je hier in dit land bent, dat je je eigenlijk moet gedragen... alsof je bij mensen thuis bent. En als je bij mensen thuis bent, ga je ook niet je vette boterhammen opeten... waar iedereen bij is. En je gaat niet hard zitten praten of zitten bellen. Je moet je gedragen in de openbare ruimte. De publieke ruimte is daar van iedereen. En zeggen ze, bij jullie is de publieke ruimte van niemand. Ja. Zeg, wat moet je als Nederlander sowieso echt niet doen als je verkouden bent? Als je verkouden bent? Nou, ja, er zijn heel veel dingen die je moet doen. Maar je neus snuiten in een zakdoek met luid getoeter en die dan in je zak stoppen... dat is wel een van de grootste doodzonden. Je moet sowieso ook niet dingen als luid praten, bellen in de metro. Daar storen ze zich enorm aan. En natuurlijk, je moet je schoenen niet aanhouden op plekken waar dat niet toegestaan is. Want nou ja, er kan een brandalarm zijn, maar als je met je gewone schoenen over een rieten mat loopt, dan begin je ook een doodzonde. Ja. Goed, over een aantal dagen beginnen dan echt die Olympische Spelen in Tokio. Wat is nu de situatie? Ze staan niet allemaal te springen in Japan, hè? Nee, ze staan niet te springen. Nou ja, goed, de Spelen gaan door, hè? Dus daar was lang onzekerheid over, vooral ook buiten Japan. De situatie is nu dat allerlei ploegen komen binnen... en die worden direct geïsoleerd van iedereen... en die worden in een soort bubbel geplaatst. En die worden dan met apart vervoer naar hun trainingslocatie gebracht. En die worden, nou ja, als ze straks klaar zijn... worden ze alweer ongeveer direct naar het vliegveld gebracht. Dus men heeft het getracht te organiseren om die sporters niet in contact te laten komen met gewone Japanners. Hè. Dus biertje drinken, de dorp is er niet bij, maar... Dat geldt ook voor jullie collega's van de NOS bijvoorbeeld... die daar rondlopen, je commentatoren, mensen die... journalisten, officials, ja, ze worden achtervolgd. Ik had het er vandaag met iemand over. Ik zei, ja joh, maar Tokio lijkt vandaag meer op Pyongyang... dan op de hoofdstad van een democratisch land... met die zogenaamde legendarische gastvrijheid, weet je? Ja, wat is daarvan over? Ik bedoel, is het zo dat de Japanners... want daar krijg je natuurlijk wel flarden van mee... tegen de organisatie van die Spelen zijn... dat ze het dus toch doorgaan, laat ik het zo zeggen? Ja, ze zijn, denk ik... Ze zeggen dat ze tegen de Spelen zijn. Hè, en dat roepen ze al een tijdje. Heel lang hadden ze dan... had je een keuze van... moeten de Spelen worden afgeblazen? Moeten ze worden uitgesteld? Of ben je voor? Ja, en als je dan niet voor was, dan werd je in de categorie tegen geplaatst. Ze zijn tegen het IOC. Het IOC heeft iedereen het gevoel van... die heeft ons gewoon door de strot geduwd. En de regering, ja, die durft niet nee te zeggen. De financiële belangen zijn groot. Maar wat ik ook al wel eerder gezegd heb... is dat ook alle frustratie over van alles en nog wat, weet je. Dat... Wat zit ze het meeste dwars? Hij zegt, het IOC heeft ze ook door de strot geduwd. Ja, het gaat natuurlijk om enorme belangen. Zijn ze de zeggenschap, de Japanners... over de Spelen die zij hosten, kwijtgeraakt? Ja, die zijn ze wel kwijtgeraakt, ja. Wat doet dat met ze? Nou ja, het is precies dat mensen zich daar gefrustreerd over voelen. En van het is een prestigeobject van het IOC. En wij hebben het maar. Mensen van het IOC hebben zich ook een beetje ondiplomatiek uitgelaten. Hè? Zo van het maakt niet uit wat men dan vindt in Japan. Die Spelen moeten gewoon doorgaan. Het is het gevoel dat ze een soort podium bieden voor het feestje van iemand anders. De frustratie over dat in de coronatijd, weet je, op jaarbasis is de economie met 5% gekrompen. Mensen voelen zich, toerisme is stilgevallen, restaurants dicht. Dus, ja, mensen voelen zich een beetje in de kou gezet. Ja. En de Olympische Spelen is dan een mooie moment om je frustraties te uiten. We gaan even luisteren naar een fragment van Thomas Bach. Nee, dit is iets anders. Ik ga even door naar Thomas Bach. Ja. Die zei namelijk het volgende over de besmettingen tijdens de Spelen. I would like to reaffirm all our commitment on the side of the Olympic community to do everything that we do not bring any risk to the Japanese people. Ja, met mondkapjes zegt hij, de Olympische beweging wil benadrukken dat alles in het werk wordt gesteld om Japanners niet in gevaar te brengen. Bach vertelde ook dat er geen besmettingen zouden zijn tijdens de Spelen. Ja, kom op. Ja, nou, ze hebben het... Er komen iets van 85.000 mensen. Atleten, officials, journalisten, bobo's. Men gaat echt hun best doen om die mensen totaal te isoleren van gewone Japanners. En ook vrijwilligers die daar werken, hè, dat ligt allemaal heel gevoelig. Dus ondanks wat meneer Bach zei, ja, er is vandaag, nou, gisteren denk ik inmiddels, is dan de eerste besmetting geconstateerd in het Olympisch dorp. Een beetje geheim gehouden wie dat is, precies is. Maar er waren ook al delegaties die binnenkwamen in Japan en waar mensen positief testen. En dat, daar zijn echt te veel voorbeelden van sporters of officials, bezoekers. Die besmet bleken te zijn. En die hebben ze dan gevonden. En geïsoleerd en quarantaine, noem maar op. Maar het versterkt wel het idee van de gewone Japanner van, dit is niet waterdicht. Die bubbels van ons, die zijn poreus, die zijn lek. Deze dijk, nou, ik wil het niet vergelijken met wat er in de Maas gebeurt, maar dit houden ze niet tegen. En ze doen echt hun best. En wat ik zei, maakt Tokio een beetje tot Pyongyang op dit moment. Maar dat komt omdat ze het zo proberen. Nou, wat mij zo verbaast, ik heb ook je boekje ooit gelezen, Tackles in Tokio van 2006 of zo, prachtig. Daarin beschrijf je Japan nog echt als een grote economische macht. Het verbaasde me zo, dat wat was het 6 weken geleden, blijkt nog maar 3% van de Japanse bevolking ingeënt. En dan denk ik, hè? Zo'n land? Hoe kan dit? Ja, dat is dat heeft een aantal oorzaken. Ze zijn in het verleden hebben ze wat gedoe gehad met vaccins tegen mazelen en een paar andere aandoeningen. Dat mensen zijn een beetje huiverig voor vaccins. Maar belangrijker is denk ik ook dat de autoriteiten hebben onderschat wat vaccins voor verandering of voor effect konden hebben. Dus de vaccins zijn pas toegelaten, want Japanners zijn een apart ras. Hè? Dus de testgegevens die fabrikanten hadden uit andere landen, uit de Verenigde Staten met name, waar die vaccins waren getest op Aziaten, die hebben ze niet voor waar aangenomen. De vaccins moesten eerst getest worden op Japanners, eigen ras, apart volk. Ja, dus daar is ontzettend veel tijd mee heen gegaan. Waarom apart volk? Dat vinden ze dus. Vinden zichzelf uniek in zekere zin. Dus apart ras. Dus die vaccins, die moeten dus opnieuw getest worden. Maar ik dacht misschien, als je wel eens in, je hebt ook wel eens gezeten in een vliegtuig met alleen maar Japanners, dan zie je echt werkelijk geen hoofd boven de stoel uitkomen. Dan is het net of je in een leeg vliegtuig zit. Ik dacht misschien dat ze dat fysiek bedoelden. Dat ze kleiner zijn. Nee, het is een hun bouw of hun lichamen of je weet. Een ras. Ze zijn een apart ras. Maar nu zie je toch wat de pandemie veroorzaakt. Draaien ze het volk al bij? Ja, het draait nu bij. De vaccinatieprogramma is op gang gekomen. Het zit nu denk ik op 15% van de bevolking heeft tenminste 1 prik gekregen. Maar het loopt natuurlijk mijlenver achter. En ze hebben ook nog dom onderhandeld. Hè, want ze zijn nu weer tekort. Die onderhandelingen die zijn niet gedaan door gehaaide buitenlandse onderhandelaars, maar door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid. Die staan dan tegen de big shots van Pfizer en Moderna te praten. En die zijn dus ook een beetje met, die zijn achtergesteld. Ze zijn nu tekorten. Dus ze hebben dat echt onhanden gedaan. En dan met de Spelen in aantocht. Het is eigenlijk heel vreemd. Ja, heel vreemd. Kijk, maar corona is ook, heeft ook nooit zo'n impact gehad in Japan. In de zin dat de getallen altijd meegevallen zijn. Hè. En nu nog. Tokio had geloof ik vandaag 1200 gevallen. 1200 gevallen. En iedereen kraait moord en brand. De noodtoestand is afgekondigd. Maar dat gaat nergens over. Ja, miljoenenstad. Miljoenenstad. En ik geloof dat er in Tokio op de beademing lagen, dus noem het even de IC, ik geloof 70 mensen. En een stad van, Tokio stad, ik geloof 15 miljoen agglomeraties. En is het nog steeds zo dat er tijdens de Spelen totaal geen, ook de Japanners zelf niet mogen komen? Ja. Ja, het is echt zonde. Hoe hard is dat voor ze? Het worden televisiespelen. Ja, heel lang was er een soort hoop van dat de stadions dan voor de helft gevuld konden worden. Maar dat is allemaal afgeblazen om die risico's uit te bannen. En er is deze week een sumo-toernooi gaan in Nagoya. Ja, daar zitten 3800 man in de zaal. En vrij dicht bij elkaar. Ik geloof dat het wel dan de helft van de capaciteit is. Maar mensen kruipen dan een beetje naar voren. Dat gebeurt allemaal wel. Maar zijn niet Olympische Spelen. Ja. Zeg, jij wilde graag een quote laten horen. Waar gaan we naar luisteren? In Japanese, il est possible de décrire avec un seul mot. Omotenashi. Omotenashi. C'est un sens profond de l'hospitalité, généreux et désintéressé. Des souvenirs pour la Je glimt helemaal. Ja, dit is zo mooi, dit, joh. Ja, wat ja, horen dit... we? Crystal Takagi? Takigawa. Crystal Takigawa. Ze is half Frans, half Japans. En dit is 2013 in Buenos Aires, waar het IOC vergadert over waar de Olympische Spelen van dan 2020 gaan plaatsvinden. En ja. Japan schuift onder andere haar naar voren. En zij vertelt hier over die legendarische Japanse gastvrijheid, die omotenashi. En dat spreekt ze uit met handgebaren. Nou, die kan je in een geluidsfragment niet horen, maar ze doet dat met een elegantie. Ik heb wel eens gezegd, van als die vrouw uit een telefoonboek had voorgelezen, had Tokio de Spelen nog gekregen. Maar zij zet Japan daar echt neer als een land wat, weet je, voor toeristen, nou, halleluja is. Iedereen is welkom, hè. Die onbaatzuchtige service die toeristen ten deel valt. Mensen, kom naar Japan, want wij kunnen de Spelen organiseren op een manier zoals die nog nooit gehouden zijn. Ja, en als je dan nu kijkt hoe het toegaat, het is echt zo wrang. Gaat het land niet bankroet, Freek? Nee, bankroet. Nee, het is nog steeds de derde economie ter wereld. En maar dit kostte toch miljoenen? Dit kost, ik mag wel zeggen miljarden. Maar dit kost miljarden bij, doordat toeristen niet komen en doordat... Weet je, mensen maken er knopen er geen vakantie aan vast. Er zouden dit jaar 40 miljoen toeristen komen. Geloof ik, van 10 miljoen voor de Olympische Spelen. Die gaan hun geld allemaal niet uitgeven. Sponsors, diep bedroefd. Hè? Want wie durft er nog reclame te maken voor hun bedrijf in relatie tot de Spelen? Dus dat kost allemaal klauwen met geld. Maar goed, ja, niet organiseren was groter geweest. Want dan hadden ze een bonnetje gekregen van het IOC met, kan je even 15 miljard aftikken, want... De Amerikaanse uitzendrechten komen niet binnen. Dus ja, dat was nog erg geweest. Maar ja, het blijft natuurlijk een krachtig economisch land verder. Ja, de tv-rechten, daar hebben ze het uiteraard van. Ja. Dat gaat natuurlijk allemaal gewoon door. Zeg, Japan is een land van tradities, harmonie. Welke tradities spreken nou het mooiste aan? En komt daar de klat in? Je stipte net even die sumo-worstelaars aan, hè? Ja, sumo, ja. Nou, ik hoop echt dat we bij de openingsceremonie dat daar een paar sumo-worstelaars aan te pas komen. Waarom is dat zo populair? Waar komt dat vandaan? Nou, het is een hele oude sport. Het is een nationale sport van Japan. Vroeger zeker, weet je, 20 jaar geleden, als de ontknoping plaatsvond, dan stond het verkeer stil op straat. Ze gingen mensen televisie kijken. Het is helemaal behangen met religieuze symbolen en tafereelen. En het is al honderden jaren oud. En het is typisch Japans. En dat vindt men dan dus ook, omdat het zo typisch Japans is, direct boeiend en interessant. En wat ik zeg, het is waar, heel... waar gaat het eigenlijk om? Je ziet die mannen tegen elkaar opkletsen en dan? Ja, het gaat om kracht. Ja? Het gaat om kracht en het gaat om mentale fitheid. En dat spreekt Japanners ook aan als je dan... Want zo'n potje sumo, ik zeg het oneerbiedig, pardon, maar het kan in een fractie van een seconde voorbij gaan. Maar er gaat een psychologische oorlogvoering aan vooraf. Dat die mensen elkaar aanstaren. En de doorzettingsvermogen van die mannen. Ze kunnen pijn lijden. Ze vertonen geen enkele emotie. Of ze nou winnen of verliezen. Niets zie je aan ze. Ja, dat vinden de mensen prachtig. En dat is het ook. En zijn dat de grootste helden? Of welke sporthelden zijn er in Japan? Ja, de echte sporthelden, dat zijn mensen die het maken over zee. Het honkbal is ongelooflijk populair. En als organisator van de Spelen mocht Japan sporten toevoegen aan de Olympische kalender. Dus ze hebben onder andere voor het honkbal gekozen. Er zijn de eerste Japanse honkballers die naar de Verenigde Staten gingen. Er was een verhaal van, joh, moet je dat nou wel doen? Want die Amerikanen, groot en sterk, en dan komen jullie aanzetten. Gaat het wel goed? Dat ging briljant. En daar lopen nu een paar de most valuable players in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Dat zijn soms vaak Japanners. Die mensen die daar slagen, daar is het land zo trots op. Japanse voetballers die het maken over zee. Ja, er liepen er ook twee bij PSV. En dan zie je dus Japanse journalisten in de perszaal zitten. Terwijl we eigenlijk denken, wie zijn ook die Japanners bij de selectie zitten? Ja, ik kan me herinneren nog dat Shinji Ono bij Feyenoord kwam. Joh, 45 journalisten. En er was geen nieuws, maar ja, de krant moest vol. En dus schreven ze over wat Shinji Ono allemaal uitspookte. Ja, dat vinden ze, daar zijn ze echt wel heel trots op. Ik wil het met je hebben over Naomi Osaka. Ja, even kort in herinnering roepen. Die heeft tijdens Roland Garros gezegd van ik doe niet mee aan de persconferenties, ja, want je ligt al op de grond en dan word je nog eens een keer extra neergeslagen. Ja. Ik kan dat zeg maar niet aan mentaal. Daar kreeg ze een heel hoge boete voor. Ze heeft afgezegd voor Wimbledon. Hoe kijken ze in Japan tegen haar aan? Ja, dat is ook je had het over sportlui die faam genieten. Nou, zij is een fantastisch voorbeeld. Zij was de eerste vrouwelijke, überhaupt Japanse nummer 1 Grand Slam winnaar. Ja, en 1 in het vrouwentennis. Ze won in, ik meen, de Amerikaanse Open in 2018 was haar eerste overwinning. Daarna won ze Australië in 2019 en 2020. Maar dat zij daar in staat is om al die vrouwen van de hele wereld te verslaan, de beste van de hele wereld te zijn in het vrouwentennis, daar was men dan zo trots op. Alleen, er is één probleem met Naomi Osaka, en dat is dat haar vader een Haitiaan is. Ze heeft een dubbele, gedeelde etnische afkomst. Ze heeft Japans paspoort heeft ze voor gekozen, maar ze is van genetische gemengde komaf. Ja, haar moeder is Japanse. Ja. Die heet ook Osaka. Ze is geboren in Osaka. Ja, in ieder geval in Japan. Maar na 3 jaar is ze vertrokken naar New York. Ja, naar de Verenigde Staten. Maar ze is dus van, ze is etnisch gemixt. En dat maakt haar heel kwetsbaar. Want, waarom? Ja, waarom? Omdat ze dus niet, ze is dus niet puur en zuiver van de Japanse bloedlijn. Ik zei al, hè, we hadden het over die vaccins. Dus, en het is allemaal geen probleem zolang ze wint. En zolang ze de correcte dingen zegt. Ze komt uit voor Japan. En als ze uitkomt voor Japan, maar als ze, op het moment dat ze dan dit jaar op de Amerikaanse Open elke dag met een ander mondkapje komt met George Floyd en andere personen die door politiegeweld om het leven zijn gekomen, dan verstoort ze de harmonie. En dan dat moet je in Japan niet doen. Waarom verstoor je daarmee de harmonie? Ja, dat is een meisje van de tijd. Social media. Ja, Black Lives Matter. Ja, maar dat is toch, je schopt die oude traditionele conservatieve meerderheid of elite meerderheid. Je creëert onrust en dat is not done in Japan. En dat is ook een beetje wat in mijn boek, hè, Kijk in de ziel van Japan. Dat is een van de leidende gedachten erin is wel van dat Japan, hè, met het belang wat ze hechten aan harmonie. Hè, en alles wat voorkomen moet worden, wat die harmonie verstoort, dat maakt het land er inderdaad niet dynamischer op en niet en beter toegerust voor deze eeuw. Dat is echt, dat is mijn. Ik schrijf het uit liefde voor het volk, of voor mijn Japanse vrienden. Waar zit hem ook die harmonie dan in? Wat? Ja, in alles. Dus je gaat de kleine dingen. Want als je als buitenlander in een wijk komt wonen en je zet je vuilnis op het verkeerde moment buiten, ja, dan gaat de hele buurt die verkettert je. En je wordt dan, je krijgt boze briefjes in de bus van. Ik sprak laatst een vriendin die zei van die had een telefoontje gekregen, of een briefje onder de deur doorgevonden van die vrouw die ergens in de buurt, maar die had last van haar voetstappen. Dat verstoorde de harmonie. En er zijn echt ontzettend veel voorbeelden van dingen die de harmonie verstoren. Ja, en dat doe je niet in Japan. De harmonie verstoren, je houdt je aan de rituelen, je houdt je aan de dingen die iedereen doet in zekere zin. Ik sprak er een man over die zei van, weet je, ons land, de structuur is zo nauw geweven dat we zitten allemaal zo aan elkaar vastgeklonken dat we niet kunnen bewegen. En ik vond dat een hele treffende uitspraak. Want zo is het eigenlijk wel. Tja, het heeft er ook mee te maken dat ze zo hutje mutje op elkaar leven. Weet je, 2/3 van het land is feitelijk onbewoonbaar. Bergen, vulkanen, sowieso geografisch. Vierkante kilometers is klein. Ja, meer dan de helft van de bevolking woont in Nagoya, Osaka en Tokio. Er één wereldstad niet op die plek kan liggen, gesitueerd mag zijn, is het wel Tokio, want het ligt op een breukplaat. Ja, precies. Ja, dat is dan, dat is nog iets wat buiten die harmonie valt. Maar ja, Tokio ligt op een kruispunt van 3 tektonische platen, zoals dat heet. Is ontzettend kwetsbaar voor aardbevingen. We hebben die aardbeving in Fukushima gehad. Dat was misschien nog wel een soort van risicogebied. Maar echt een risicogebied is Tokio. Is echt Tokio. En dat is wat er gebeurt op het moment dat daar een serieuze aardbeving komt. Je hebt natuurlijk 2011 Fukushima gezien, maar jeetje, joh, nou, die ellende. En die ramp is nog steeds niet voorbij, hè? Die kerncentrale en zo. En die mensen daar. Ik ben daar geweest in die streek. Het staat een hoofdstuk in mijn boek over die mensen daar. Het is echt ook wel schrijnend, toch, wat er zich daar afspeelt. Vandaar ook dat deze Olympische Spelen zouden het punt markeren. Of markeren dat die ramp voorbij was. Nou ja, eigenlijk niet. Maar de bloemen die de zegevierende sporters krijgen, zijn afkomstig uit Fukushima. En waarom? Omdat die boeren die daar bezig waren, niemand eet die producten. Niemand eet voedsel uit Fukushima. Hè? Je weet het niet. Je hebt keuze, dus waarom zou je doen? Dus die boeren, ja, die moesten dus maar bloemen gaan telen. En dus die sporters bij de Olympische Spelen, ze moeten ze weliswaar zelf van het blaadje pakken. Het wordt niet overhandigd. Vanwege corona. Maar die bloemen komen uit Fukushima. Goh, hebben ze het onder controle naar de radioactiviteit? Ik bedoel, als je nu nog Tsjernobyl kijkt. Ja, ze hebben het wel onder controle, maar die sociale structuur is uit elkaar gereten. Hè? Dus en het veroorzaakt ook nog wel die gemeenschappen die zijn opgebroken. Die zijn verspreid. En dat, ja, die gemeenschappen, die sociale structuur, dat is het hart van de Japanse samenleving, die is uit elkaar getrokken. En die mensen die daar zitten voelen zich allemaal geïsoleerd en misplaatst. En Fukushima, het is die radioactiviteit. De Koreanen, die zijn dus allemaal met, laten hun eigen voedsel aanrukken en komen met Geiger-tellers behangen, komen ze het land in, om daar nog even wat zout in de wonden te strooien, vermoedelijk. Maar ja, dat is nog niet zo niet over daar. Nee. Zeg, waarschijnlijk wordt er nu terugkomend op de Olympische Spelen met weemoed teruggedacht aan de Spelen van 64. Ja. Ja, ja, Anton Geesink. Ja, 1964, ja. Ja, dat is die finale van de open klasse. Denken ze misschien met iets minder weemoed aan terug. Maar goed, dus die Spelen, 1964... Dat was voor Japan echt het moment, de coming out, weet je. De puinzooi die het was na de oorlog hersteld. En Japan liet zien dat het een modern, geïndustrialiseerd land was. Ter illustratie, de kogeltreinen, de hoge snelheidslijn, ging rijden van Tokio naar Osaka. Die trein had niks met de Olympische Spelen te maken. Maar dat was wel om al die bezoekers die zouden komen te laten zien hoe technisch vernuftig ze waren, die Japanners. De bullet train, hè? Ja, de bullet train, ja. Dus ja, daarvoor, weet je, het wegennet was hopeloos, open riolen. Het was echt het was verschrikkelijk. En dat in 64, joh, dat was trots aan de wereld laten zien hoe ze dat gefixt hadden. En dat zou dus nu weer, na de economische recessie in Fukushima, nu zouden ze weer laten zien dat ze terug waren op de top van de berg. Maar 64, ja, ze wonnen ook enorm veel gouden medailles, behalve dan die open judo-klasse. Ja, judo is natuurlijk wel een sport. Dat was echt. Ja. Waar gaan de Japanners medailles in halen, denk je? Nou, welke sporten? Ja, ze hebben er een tijdje geleden gezegd van, we gaan er 30 gouden medailles halen. Heel veel in het judo. Maar 30 gouden medailles halen, dat hebben ze teruggehaald. Hè. Nu is het alleen maar, oh ja, we gaan ons best doen. En als het maar veilig gebeurt en zo. Beetje teruggedeinst eigenlijk van alle ophef die dat veroorzaakte. Maar ja, ze gaan veel medailles halen in het judo. Naomi Osaka gaat toch tennissen voor Japan. Dus misschien, ik hoop ook echt. Ja, dat verbaast me. Dat wist ik eigenlijk niet dat zij mee zou doen. Ja, waar ik hoop ook echt op, zo Freek, dat ze dat wint. Het zou echt zo goed zijn. Er is een hele klimmen is toegevoegd aan de Japanse aan de Olympische kalender. Daar hebben ze ook een paar goede kandidaten. Badminton onder andere. Ik weet niet. We gaan ons laten verrassen. Ja, ik hoop ook echt toch wel dat stiekem dat ze die 30 halen. Dat zou echt leuk zijn voor ze. Ja, en de openingsprogramma's, ja, daar kunnen natuurlijk de sumo-worstelaars niet ontbreken, denk ik. Nee, de opening is nog in mist gehuld. Er is wel. Er is in de voorbereiding is heel veel fout gegaan. Hè? Het logo is plagiaat. En er was misschien ook sprake van corruptie. Het Olympisch Stadion moest worden herbouwd. Maar ook was er die voorzitter van het organisatiecomité die zich nogal seksistisch had uitgelaten, die naar veel druk, name vanuit het buitenland, zeker, moest opkrassen. Maar ook de man die de openingsceremonie zou organiseren, of had bedacht, die moest het veld ruimen later. Want die had zich echt nog veel onbetamelijker uitgelaten. Weer over vrouwen trouwens. Dus ik weet niet, dat was ook de man. Die man die is dus opgestapt, hè, die de opening zou organiseren, of bedacht had, was dezelfde man die bedacht had hoe Shinzo Abe, de premier van Japan, toen in 2016 Japan zou presenteren bij het sluiten van de Spelen in Rio met dat Abe daar als Super Mario in dat Maracanã-stadion ineens tevoorschijn springt. Ja, dat was ook zo geniaal bedacht van die Japanners werkelijk. Maar dus dit creatieve brein is opgestapt. Maar ik ga er in ieder geval vanuit dat er een overdosis sumo in die openingsceremonie zit. En veel Japanse popcultuursymbolen, striphelden. Waarschijnlijk ook wel weer Super Mario. Ja, we gaan het zien. Goed. Waar ga je het meest op verheugen, Freek? Zal ik zeggen, de vrouwenfinale hockey, bijvoorbeeld? Ja, graag. Ja, dat zal niet tegen de Japanners zijn, overigens, denk ik. Maar het is gewoon 2 weken feesten wat sporten betreft. Dus onhandige tijdsverschillen weer voor ons. Maar ik hoop in ieder geval dat Japan die bubbels een beetje dicht weet te houden. En ik gun ze die 30 medailles wel. Ja, goed, dankjewel. Freek Vossenaar en auteur van het boek Kijken in de ziel van Japan. Ja, al die mensen die erheen hadden gegaan, hadden dat boek natuurlijk op Schiphol gekocht. Ja, maar het kan nog steeds. Het zal toch gretig aftrek vinden. Ik dank je wel voor je komst. Dan gaan we naar wielrennen, want Pogacar morgen op de Champs-Élysées als winnaar van de Tour de France. Ja, dan wordt hij gehuldigd. En hij leed voorafgaand aan de tijdrit. Dat leed voorafgaand aan de tijdrit, moet ik zeggen, eigenlijk al geen twijfel. Maar goed, zou de Sloveen ook de race tegen de klok op zijn naam brengen, ambitieus als ze is. Na zijn huzarenstukje vorig jaar was dat niet ondenkbaar namelijk. Maar toen moest Pogacar een achterstand goedmaken en nu kon hij natuurlijk controleren. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is wel een veelzeggend beeld in Saint-Emilion, waar de tijdrit vandaag zijn finish kent. Een wijndorp, overal wijnranken. En te midden van die wijnranken zien we dan de Sloveense vlag opdoemen. Mensen die tussen de wijnranken doorlopen op weg naar de streep. Omdat ze zo dicht mogelijk bij Tadej Pogacar willen zijn als die dadelijk finisht. Yes, yes, we celebrate. Today we celebrate. Poggi is first. He will win today too. For sure, yeah, he is the best. Want twijfels kennen ze niet. Hij gaat de Tour winnen. Sterker nog, hij gaat ook deze tijdrit winnen. He is simply the best, from the young to the end. Dat is wel grappig, hè? Want deze mensen hebben op de vlag zowel de naam staan van Pogacar als die van Roglic. En aangezien ze gehuld zijn in een Jumbo-Visma-tricot, ja, zijn ze eigenlijk voor Roglic. En het had misschien wel anders gelopen deze Tour als Roglic tot het eind had volgehouden. Als hij niet geblesseerd was geraakt. Yes, it would be more fight. More equal, I think. Want zeggen ze, Roglic was eigenlijk de enige die Pogacar een stroopreed in de weg kon leggen. Voor de rest was hij gewoon te goed. Hey, he's controlling the race. He's... En dominant, hè? Want het is niet alleen maar controleren. Hij valt ook steeds aan. Hij wil ritten winnen. Hij wil alles winnen. When comes the finish, he goes because he's very strong. And he wants to win. He win two the most difficult climbs and he wants to win. He's young. De nieuwe kannibaal wordt hij wel genoemd. De oude is natuurlijk Eddy Merckx. Ja, die is ook onder de indruk van het rijden van Pogacar. En hij denkt dat Pogacar de nieuwe ster kan worden. Misschien wel de recordhouder. De man die als eerste 6 keer de Tour de France wint. Ik zie hem nog verschillende winnen, ja, absoluut. Normaal gezien, als er niks gebeurt, hij is de renner die meer dan 5 Tour de France kan winnen. Absoluut. Maar ja, er moet natuurlijk nog wel gereden worden, hè? Hier zijn 2 Nederlanders, die zijn goed in poeltjes, heb ik me laten vertellen. Nou ja, goed. Nou, we zijn wel competitief inderdaad. Ik moet helaas wel toegeven dat ik van de 20 etappes heb ik al 19 fout gehad. Dus, Maar ik kan me zo voorstellen dat ze voor deze tijdrit wel weten op wie ze moesten inzetten. Pogacar natuurlijk. Je raadt in principe wel goed wat ik heb voorspeld. Ik heb Pogacar gezegd. Dus daar komt zegen nummer 2 aan? Nou ja, dat gaan we nog zien. Want met mijn geluk gaat hij lek rijden in de laatste 100 meter en wordt het toch Van Aert. Dus ik wil de overwinning nog niet weggeven vandaag. Jij hebt Van Aert gezegd? Van Aert gezegd, ja. Oh, ja. Nou, ik las laatst in een interview dat hij dit wel rood omcirkeld had deze dag. En ik gun het hem heel erg om vandaag nog de laatste voor Parijs nog een etappe te winnen. Ja, misschien kent Pogacar een beetje clementie, hè? Ja, nou, ik denk dat hij niks gaat weggeven, hoor. Ik denk dat hij echt deze etappe wel gaat willen winnen. Maar het zal tussen Van Aert en Pogacar gaan. Misschien Kuhn nog, maar het zal tussen de usual suspect wel weer gaan, absoluut. Voor Pogacar is het een luxe positie. Wint hij, dan is het mooi. Verliest hij de tijdrit, dan zal hij de Tour nog altijd winnen. Zo dominant is hij. Hij zei vooraf dan al dat hij zich geen enkele zorgen maakte over de tijdrit. I go with no stress, no pressure of course, and just I will do my best. Niet zo vreemd natuurlijk als je zo dominant bent. Het dwingt respect af binnen het peloton. Bijvoorbeeld bij Matej Mohoric, de ritwinnaar van gisteren. Oké, Pogacar is een landgenoot van hem. Dus hij is wat bevooroordeeld. Maar hij ziet in Pogacar allereerst een hele sociale jongen. He's a very down-to-earth guy. En een groot kampioen met afstand de beste in de bergen. I just hope because he's coming from the same country that he will bring the yellow jersey all the way to Paris. Ja, dan zien we het tweede tussenpunt. En dan is het al een flinke achterstand die Pogacar heeft. En niet alleen op Van Aert. Hoe denken die Slovenen er dan over? Die zo overtuigd waren van de ritzegen vandaag? Ah, he's not gonna win, but he's controlling the game. He's just want to survive today. Ach ja, klinkt het nu. Hij hoeft er niet te winnen, hè? It's good anyway, no problem. En ja, waarom zou je dan met je krachten gaan smijten? Hè? Er komen ook nog wel Olympische Spelen aan. He won't show all the cards today. He's spent some cards for the Olympics. En zo wordt het dus een Belgisch succes voor Wout van Aert, een Jumbo-Visma succes en een succes voor deze dame in de pool, hè? Zeker. Ja. Wel jammer dat ik nou voor de 19e keer weer mis zit met mijn voorspelling. Oh ja, want je had Pogacar gezegd. Ja. Ja, maar het lijkt erop alsof Pogacar zich een beetje spaart ook, hè? Ja, nou, hij wil niet vallen, denk ik. Ik denk dat hij, als je echt volle bak gaat, dan heb je risico. Dus lijkt het ook wel op dat hij zich een beetje inhoudt in de bochten. Maar hij hoeft geen tijd te winnen, dus dan is het ook goed zo, denk ik. En Tadej Pogacar wint al weliswaar de tijdrit niet, maar hij wordt in Saint-Emilion binnengehaald als een ware held. Want nu is het duidelijk, hij wint voor de tweede keer op rij de Tour de France. En dat was de champion voor many years. Thank you. Graag gedaan. Een reportage van Edwin Cornelissen. Mooi weer. Met wereldtoppers als Kieran Batlu en Marit Bouwmeester in de gelederen wordt er op de Olympische Spelen veel verwacht van de Nederlandse zeilers en windsurfers. Jaap Zielhuis is de coach van de Nederlandse equipe, de hoofdcoach, en weet wat dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Volgens Zielhuis gaat Nederland dit keer zeker 3 medailles winnen en hij hoopt zelfs op een 4e. Dat is echt iets wat we 4 jaar geleden hebben gezegd. Of 5 jaar eigenlijk geleden hebben gezegd. Waar kunnen we op inschieten? Welke klassen, welke zeilers en surfers kunnen het doen? En dat hebben we nu inmiddels 5 jaar lang volgehouden. En we hebben geen reden om die inschatting te veranderen. Ja. Nou is een groot onderdeel van zeilen, en dat besef je denk ik niet als je andere sporten volgt. Maar de locatiekennis is voor zeilers cruciaal. Maar dat is een beetje gek, want de afgelopen 2 jaar heeft hij niemand mogen trainen. Nee, dat is heel bijzonder. Deze spelen zijn daar heel bijzonder in. We hebben het geluk gehad, of het geluk of de wijsheid, hoe je het wil noemen, om gelijk naar Rio hier te komen met Kieran en Kieran Batlu en Marit. En ja, toen hebben we gelijk gezegd, hier willen we meer zijn. En toen hebben we in 2017, 18 en 19 hier heel veel getraind. Dus gisteren mochten we voor het eerst het water op en voelde wel een beetje als thuiskomen. Van, oh ja, dit is zoals het was. Ja. We hebben natuurlijk allemaal aantekeningen, allemaal notities. Maar om er echt te zijn is wel een belangrijk dingetje. En ja, dat hebben we gedaan. Hoe staat iedereen er fysiek voor? Zijn er nog mensen met klachten? Mensen zijn fit en we zijn er klaar voor. Dus hopelijk blijft dat een week zo. En kan iedereen fris en fruitig aan de start. Ja. Eén ding is wel anders dan, laten we zeggen, voor COVID. En dat is jullie onderkomen. Ja. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Ah ja, we waren hier dus vroeg. En we hadden bedacht een aantal appartementen te huren waar de teams dan zouden zitten. En 1 centrale plek waar de gym zou staan en waar we zouden eten en alles. Zoals je in Rio ook had. Zoals we in Rio hadden. Zodat iedereen zijn eigen plekje heeft. En s'avonds kom je samen en dan heb je overleg en je eten. En een soort thuis. Dat kan niet. Dat is niet geaccepteerd. Nu zitten we allemaal in 1 hotel, wat prima is. We hebben niks te klagen. En het is vlakbij. We kunnen ons eigen transport heen en weer organiseren. Dus we hebben echt helemaal niks te klagen. En we zitten er wat dat betreft heel goed bij. Ja. Nou hebben alle landen zo'n container, hè, hier op de compound. Ja. Kan je even uitleggen, wat zie je daar allemaal? Nou, primair is een container om de boten in te vervoeren naar van Europa, dus naar Japan. Maar we hebben 1 container hebben wij ingebouwd als, zal ik maar zeggen, een offers container. Daar wordt ook kantoor gehouden. En die is helemaal ingetimmerd, kan je zien. En daar zit een airco in. En het leven is daar iets aangenamer dan in de brandende zon buiten. Dus voor een moment van rust is dat een plek om rusten, afkoelen. Ja. Ja. Ja. Dus die combinatie. En we hebben natuurlijk. Mini Holland House, zeg maar. Ja, mini Holland House. En dat staat naast de container met alle materiaal, alle koelvesten, al dat soort dingen waar mensen zich omkleden. Ja, maar dan zonder bier. Nee, we hebben nog geen bier op de venue. Nee. Eerst varen, ja. In Tokyo, I've got it made. In Tokyo, I'm on the hit parade. In Tokyo, I've got a million fans. In Tokyo, they know who I am. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. In Tokyo, they don't have stereo. They're playing all the top hits in kimono. In Tokyo, geishas dream away when I play rock and roll. Hey, hey, when I play rock and roll. Hey, hey, Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Ja, leuk om Hans van den Burger weer eens te horen. Ja, en de gong natuurlijk, net als Alphaville, Big in Japan, Tokyo, Grupo Sportivo, Haagse band. Hoe belangrijk is geluid in de sport? Verslaggever Steven Dalebout wilde die vraag beantwoorden en maakte er een podcastserie over. Hij ging langs bij topsporters om het geluid uit hun sport te ontdekken. En zo dook hij onder andere in de wereld van het boksen. Ik heb wel eens een klap gehad waar ik last van had. Voormalig Olympisch bokser Arnold van der Leijden vertelt over een van de weinige geluiden die je niet kunt opnemen. Het geluid van een harde stoot op je hoofd. En je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Het is niet echt gezond voor je hersenen. Maar je voelt iets maar je ziet vooral even zwart. En langzaam, een soort van zzzz, en misschien zie je een beetje wazig. En langzaam komt het beeld terug. En het rustige geluid ook, de stilte. De stilte weer. Eigenlijk filtert je dan alles weg. Je hoort wel een boek geluid vanuit het publiek. Maar daar ben je niet op gefocust. Je bent gefocust op het feit dat je weer zelf terug moet komen in je ritme. Ik ben met Arnold van der Leijden op boksschool Holsken in Eindhoven. Als je ergens kan horen hoe boksen klinkt, dan is het hier. De Duitse bokster Aileen is aan het trainen en ze slaat tegen een bokzak. Aan het geluid hoort ze hoe goed haar punch is. Sometimes I feel that was a good punch, but sometimes I also can feel that it wasn't good enough. So it gives me a feedback, yes. So what can you tell me, what is a good one? Do a good one. Okay. I would say this is a good one. That sounded like a good one. Yeah. Can you do a bad one? I try. Did you notice the difference? I think you can hear it. Als ik een duwende stoot geef, die zak beweegt wel veel, maar het is veel lekkerder en volgens mij klinkt het ook veel lekkerder als ik hem snel en explosief geef. Bam! En eigenlijk uit onbewuste komt ook het geluid hier erbij, want je gaat echt snel explosief stoten. Dus dit is duwen en nu ga ik hem echt goed geven, ga ik beter staan, adrenaline, bam! Een stuk beter in mijn beleving. Voor een goede linkse directe lijkt je dus ook je stem te moeten gebruiken. Zoals Usama doet. Hij is hier ook aan het trainen, net als Aileen. Soms dan maak je echt een geluid, hè? Ja. Waarom is dat? Ja, ik. Ik denk dat mijn stoot harder aankomt dan. Dus je bouwt eigenlijk kracht op in je longen en dan... Ja. Oeh. En dan met die, terwijl je uitademt, zeg maar. Als je dan stoot geeft, voelt lekker. Voelt alsof je harder is dan. Het is misschien wel hetzelfde als wat tennissers doen. Die hoor je soms kreunen als ze hard slaan. Ik denk het wel. Ja, het is hetzelfde. Hetzelfde effect inderdaad. Ja. Denk ik wel, ja. Even verderop staat Alicia Holsken. Ze is wereldkampioen bij de WIBF en ze staat nu te petsen, zoals dat heet. Voor een bokser zijn de ogen natuurlijk het allerbelangrijkste, maar volgens Holsken moet je ook het geluid niet onderschatten. Ik denk dat dat wel een redelijk grote rol speelt, omdat... inderdaad, wanneer een tegenstander moe is, dan dat hoor je. En daar kan je, zelf kracht uit putten als je weet dat je tegenstander helemaal leeg is. En je hoort hem hijgen en je hoort hem, terwijl je zelf ook moe bent, kan je zelf er nog een soort van overheen zetten. Omdat je denkt, ja, mijn tegenstander is ook kapot. En met bijvoorbeeld instappen, je hoort wanneer iemand aankomt of wanneer iemand, ja. Instappen, als hij naar je toe stapt, zeg maar. Dan hoor je dat aan de voet op het canvas. Ja. Je hoort ook meestal aan het uitblazen. Als je iemand hoort, echt de lucht hoort uitblazen, dan weet je dat gaat de stoot komen. En daarop kan je reageren. Of aan de voeten inderdaad. Als iemand bijvoorbeeld een stap dichterbij zet, dan weet je ook van, dan komt hij een beetje een stap achteruit vanuit de zijkant. Dan kan je daarop reageren. Oussama en Aileen staan tegenover elkaar in de ring. Het lijkt net of de twee als twee magneetjes aan elkaar vastzitten. Stapt de een naar achter, dan gaat de ander naar voren. Gaat de een naar links, dan gaat de ander naar rechts. Twee paar ogen en oren houden de synergie in stand. Dus je blijft die andere wel in het gezicht aankijken? Ja, het is echt een compleet spelletje. Je gaat niet naar de voeten kijken? Nee, je moet echt... Want als je naar de voeten kijkt, ja, dan zie je de handen niet. Als je naar het gezicht kijkt, een gezicht kan je meestal ook aflezen wat iemand gaat doen, zeg maar. Dus, en de voeten moet je dus ook horen? Ja, precies. Je moet echt kijken en luisteren en daarop kunnen reageren. Anders, ja, als er een van die drie ontbreekt, ja, dan wordt het gewoon lastig om een wedstrijd naar jezelf toe te trekken. Boksen gaat over reflexen, over wegduiken. Een stapje naar voren, een stapje terug. Maar vooral gaat het erom dat ene geluid niet te horen. Het geluid van de knockdown. Weet je, in die sport moet je dat zoveel mogelijk zien te voorkomen. Dat soort geluid. Want het is niet goed voor je gezondheid als je dat te veel meemaakt. Maar als je het meemaakt, dan moet je weer opstaan. En je moet fysiek, mentaal zo goed voorbereid zijn, getraind zijn, tot je ook die zoomgeluid een keer kan overwinnen. Dus dat je die klap, dat is de basis, de klap kan overwinnen om een next step te kunnen maken. En dan is zintuiglijke waarneming belangrijk en het geluid is daar ook essentieel bij. Ja, hoorde Arnold van der Leijden, jazeker. En hij was in gesprek met Steven Dalenboud over het geluid van een harde klap. Morgen een extra lange Radio Tour de France. Vanaf 2 uur tot en met 9 uur 's avonds maar liefst. De 21ste en laatste bergetappe van de Tour de France met aankomst op de Champs-Élysées. Met in de studio de analisten Henk Lubberdijk en Tom Velers. Gaan we nog één keer Cavendish de sprint zien winnen en verslaat hij daarmee niet alleen het peloton, maar ook Eddy Merckx. We gaan het zien. Michel Wuits is de gast, tussen 3 en 4 te horen, vanuit Brussel natuurlijk. Want morgenmiddag geeft hij voor het laatst commentaar bij Sportza. En de Formule 1 op Engeland. En Jan Lammers is dan de gast in de studio. Zo dadelijk het oog met Jeroen de Wollaars. Nog een fijne avond. Dag. NPO Radio 1 podcast. Wat hoort een roeier? Je hebt bankjes en die zitten op een soort van railtjes waarmee je naar voren rijdt. Hoe klinkt de ultieme tennisslag? Dat geluid wat die bal gaf, dat was zo prachtig. En als een bokser een stoot krijgt en tegen het canvas gaat, wat hoort hij dan? En zzz, je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Het is niet echt gezond voor je hersenen. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. En luister het geluid van sport. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want ja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige.